الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا روحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ده سورة نحل سؤال لسم سفاري فق درشم نمبر آیت میں تلاوت صحیح سکڑا اعوذ سورة انبیاء آیت نمبر بندشتم دا ما تلاوت کرلو فرون درس کی دو مباحث و یو دو قرآن کریم موضوع او دین حکمتی نزول القرآن حکمت انزال الكتاب حکمت انزال القرآن لذی بیان شئو مطلب دا چې قرآن کریم د سنه بحث کوي موضوع اهم ټاپک شه دی او دین د قرآن کریم درالېګلو فائدې حکمتونه داری بیان شوو او داغی دمخ کی دو قرآن کریم اسماء او دو قرآن کریم تعریف او دو لفظ قرآن وضاحت دامن کرو نن درس بیان دا اغا مزامینو او اغا مقاصدو چه قرآن کریم کی اغا دی عام مفسرین شفاگوئی او شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی علی دپنجبر اغا اتوئی داغی بیان او وضاحت کوم یو توحید دویم رسالت او دویم صداقت الكتاب او صدق الكتاب او سرورم ایمان بالآخرت دیتا مقاصد اربع عالیہ وی او دیتا اصول مهمه وی او دیتا سوابق وی جهاد او انفاق او ورسر تنظیم او آداب دیتا اصول ممده وی او دیتا لواحق وی او دې ټولو کې یو ډېر زبردست بهترین ربط دی تړون دي اغدا توحید د الله تعالی وحدانیت چې اومندل شو انسانانو پریانو چاوم چې اومنو الله تعالی سره په ذات کې هم څوک شریک برخدار نشتی او د الله تعالی سره په صفاتو کې خپل خاص صفاتونه کې هم څوک شریک برخدار نشتی دا مسله چې اومندل شو نو د انبیاء رسالت او خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او ختم د نبوت او د رسالت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا باندې وجدا دا چې ټول پیغمبران الله تعالی توحید د بیان د پر راغلي دي ما دا آیتونه چې تاسو تویرم په دی باندې دي ورغت باسنہ فی کل امه الرسولا ان اعبد الله الله تعالی وی هر لکی هر امت کې ما نبی او رسول پیغمبر لګل دي پسبانی ان اعبد الله چې بیان قوم توکي د یو الله تعالی د بندګۍ ان اعبد الله چې د یو الله بندګۍ کوي واجتنب الطاغوت او ځان بس کوي د شیطان نو د عبادت د معبود من دون الله دا طاغوت لفظ زاهد به ان شاء الله کوم کابر رام بابا ولن مطلب را اسکو انی عبد الله الا الله واجتنب الطاغوت لا اله مانا پیغمبران من فلا اله الا الله لی گلی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پا دی لی گلی دی او بندشتم آیت دی سورة انبیاء چی میں ہوئی اغیکم دغدا وما ارسلنا من قبلك من رسول لذن اگل مستان مخیصی و لگل شوی الا نوحی الی انه لا اله الا انا فاعبدون مگر موت دی وی کولا دغه حکم وتا الله تعالی وی بی زمان بل سوک لا د عبادت او د بندګۍ نشته دي نو خپل امت کوي قوم دوای چې الله وی کې واځي ما بندګۍ کوي ټول پیغمبران بدلې را دي شي ارمي واجب نقطه تو ورا ټول پیغمبرانو د کلیمی اولنې جز لا یو لا اله الا الله ادم صفي الله لا اله الا الله ابراهيم خليل الله لا اله الا الله اسماعيل ذبيح الله لا اله الا الله موسى كليم الله لا اله الا الله عيسى روح الله لا اله الا الله محمد رسول الله او دا حسن اتفاق دو غوري دي لا اله الا الله کی ټکی والا حرف نشته استاد خیالي ټکی والا حرف نشته او دا ټول پیغمبرانو په کلمه کې اتفاقی جز دي اشاره دې تا لکه څنګه چې دا حروف ټکی نه لري دا سي الله تعالی شریک را غدا رسدار نه لري او ټول پیغمبران دې پر راغلو بیا د نورو پیغمبرانو د کلمې دویم طرف کې ټکی والا حرف وو. آدم صفی الله صفی کې ټکی شته دی. ابراهیم خلیل الله شته دی. اسماعیل ذبیح الله ټکی شته. موسی کلیم الله کلیم ټکی شته دی. عیسی ای ټکی شته. ذکر دغه پیغمبران وروستو رسولان راتلو جوړیدلو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسو بل پیغمبر نه جوړیږي. عیسی علیہ السلام هغه نبی دی اسمانونو کې دی او ایمان زمونداري چې هغه راضي او عمر وتی ری خلافت و قائمی. رسول اللہ علیہ السلام وی یوشکو ان ینزل فیکم عیسی ابن مریم حکما عدلا. قریبا دا چتاسو کی بھئی عیسی علیہ السلام فیصلہ کون کی راگزی گی انصاف دار. یوشکو ان ینزل فیکم عیسی ابن مریم حکما عدلا بر رفعه الله الیه. ان شاء الله داری بحث متاشتا رستو درس کے راضی او عیسی علیہ السلام د حیات مسئلہ تواتر سره ثابت کا منکر تی کافر دی. عبید اللہ سیندی سے بانی دا الزام دی دا تہمت دی. او ان شاء الله تاسو به رسکو اوه چې ګنره عیسی علیه السلام د حیات نه منکر دي. عبارتونه دا په دې باندې دال دي چې اسمانونو کې عیسی علیه السلام حیات مانی. د رسول الله صلی الله علیه السلام کلمې توغوري لا اله الا الله محمد رسول الله دے دویم طرف کی اونٹ کی والا حرف دشتے دی. اشارہ دیتا لکسنگ چھے اللہ تعالی شریک براخدار عصدار دلن دا سید رسول علیہ السلام درست قبل نبی و رسول پیغمبر نجولی. ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين او خاتم النبيين قرات مشتبه ختم النبيين مشتبه ترسيلي او رسول الله صلى الله عليه وسلم انا العاقب الذي لا نبي بعدي زعاقب يما زمان رسل بالنبي وبالرسول پیغمبر نجوني نغطول پیغمبران اتفاقی مسألة دوارا نو توحید چې د عمانو رسالت د رسولانو دا به منی او په لویه پیمانه کې رسول علیه السلام توحید د رب کائنات بیان کړی دی. د رسول علیه السلام رسالت به منی دا مې ذکر وکړ. نو د رسول رسالت چې د عمانو آسماني کتابونه وحی به سره منی صداقت الكتاب و صدق الكتاب تصدیق الكتاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی رشتنی کتاب قرآن کریم را غلی او دا انبیاء تصدیق پدی سر شویدی دا موجزی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ قرآن کریم دی دور موجزات تی او چکل توحید رسالت کو مدرسو او د کتاب رشتینواله اومدل شو نو ثوابونه پکار دي بدلی پکار دي جو څوک نه مانی داغه سزا پکار ده او ډیره سزا پکار ده نو قیامت به مانی. ځکه قیامت هغه یوم الدین ده د بدلی ورځ ده د ثوابونو د عذابونو دا غیر از دا دا سرور والد اومد دی اوس چکل د دی تا اشاعت کئی د دی بیان کئی نمخ تب رکاوٹ لازی نمنون کی کافر ناغی سر با جہاد پکای دی نجہاد بسر اشورا نجہاد اغی کی دمال لگول ضرورت اصلاح بی گولی بیو مریضان سنبالون و خوراک و سکاک و راشن تو دی انفاقم ضرورت دی نو قرآن کریم انفاقم بیانی نو جہاد پا صحیح طریقے سر و مال پا صحیح طریقے سر اغیل منظم پکار دی جماعت پکار دی تنظیم پکار دی نو دی تنظیم داغی بیانم قرآن کریم کی سورة آل عمران کی انشاءاللہ دی جماعت داغی اصول جوڑی کی بسنگا و حفاظت پہ پسر آزی داغی بیان بمراشی منظمت جوڑ سولا تنظیم جوڑ سو آداب پکار دی چدا منظمت خراب آنشی نو بیان دا آدابو سورة حجرات کی ادارنگی سورة نور کی نور سورة نو کی دا آدابو بیان دی یہ ٹولو کی نعمت معلوم کو ہر رستنے دا مخکینی دا پارا مصر متوجی شاہ ہر رستنے مخکینی دا پارا مومد دی الکه آداب قانون غوړي چې تنظیم خراب نشي تنظیم چې برابرۍ انفاق مال به په صحیح ځای راجم کیږي په صحیح ځای باندې صحیح طریقې سره راجم کیږي نو انفاق دا به قانون غوړي چې تنظیم مضبوطي مال نه لګای شورا والا ولګري مال نه لګي نو تنظیم د کې به جوړ شي مضبوط څنګه شي شورا لا بزي شورا با هر کی خبرې پېشي دا کار کول غواړي دا کار پېشي او به لګي او جدا دیو لګو قیامت را روان دي قیامت اوی بیان قران کریم کړی دي انبیاء علیهم السلام خبر ورکړی دي او قیامت کې دارومدار هغه توحید دي دارومدار د خلاصي هغه په توحید باندې د الله تعالی په وحدانیت باندې اغا طرف نرازی و کدی طرف نزی دا سی دی کیو بل سرط تڑون دے ربط تے مناسبت تے کو سوچ دیو کو فکر دیو کو باہر رنگے کی جان کی خواہی جامع میں پوش باہر رنگے کی خواہی جامع میں پوش من اندازے قدترا میں شنا سر دا سی کلست آیا دی الکوی جامع چل سنگا چاہی وما تسقاد قد اغا اندازه معلوم ده یا بتانا مضمون خطا کیږي نو دا شیخ قرآن رحمت الله تعالی علیه آل عرفان کی اتم صفحه کی فصل فی الاصول المهمه دا عنوان ورکړی دی او دا ما چې تاسو ته کوم ترتیب وي قائد محترم سے امیر جماعت اشاعت التوحید و سنہ صدر دو وحدت المدارس الاسلامی ہے اغین من دا آیت کر دی شیل قرآن رحمه اللہ سند دا روایت متصل دی اے کیوں گورا اللولو المرجان کیوں گورا دارنگی نفر مرجان تصحیل العرفان مصب رحمت اللہ تعالی علی او شاکر سے رحمه اللہ داغو تا تزو ربط دا مزامینو واما صفحه دا لصم اهم مزامین دا قرآن شریف التلق ترتیب بدل لی توحید رسالت قیامت تخویب بشارت احکام جهاد و انفاق، احکام جهاد و انفاق. خپل فرض دیر نه قیامت اتوي، توحید، رسالت، قیامت، تخویب، بشارت، دا نوی تا تخکاری احکام، تخویب، بشارت و احکام، او جهاد و انفاق. جهاد و سن انفاق وی ربط دا مزامین و غصوی داری چه توحید موضوع دا، او از بات دا رسالت ذکر کیگی چه نبی رسلام مبین دا توحید دی، تخویب د پاره د منو کړ توحید دی، بشارت د پاره د منو کړ توحید دی، بیان د قیامت زکه کی چې ثواب او عذاب ورکې دي، شپه قیامت کې jihad د پاره د اعلان توحید دی، احکام د پاره د انتظام د مسلمانانو دی، او انفاق د jihad کی ضرورت دی. راسته وي توحید موجوده اثبات د رسالت ذکر چې نبی اسلام مبین د توحید دی، مبین د توحید دی، تخویب د پاره د منو کو، بشارت د پاره د منو کو، بیان د قیامت ذکر چې عذاب او ثواب التور کې دي شي، یاد د پاره اعلان توحید، احکام د پاره د انتظام د مسلمانانو، او انفاق د تب جهاد کی ضرورت راځي. عباراتنا شطا و حسنك واحد كل الى ذاك الجمال يشير. تعبیرات عبرت دا عبارتنا مختلف ګرځي، مقصد د قران کریم یادول دي. دی مزامیر تو ګره دا مزامین بچیدن الا روادی، او دا ضمیر سے رحمه الله تعالی علی داوی تسهیب الرفان، الرفان تشور قران به مولا علی داوی تسهیب انوار ورکړی دی، تسهیل الرفان چې پای باندې ځان په کول واړی آسانو مې درته وای. او ما په اون تاسو ته مدار جوشتالی کین چې ویلو عبارت چې توحید عبارت ځان له صفوډی کا دریم جل درې سو دوه دشم صفحه. فالقران كله في التوحيد وحقوق وجزاء فتاکبر کیم دی او داسی دین زیاد خو دریم جل درې سو دوه دشم مدار جوشتالی کین دی مقیم سیب اس راضی دا مقاصد چلی اربع عالیہ صدی وضاحت کو کلن اصنور وارا دا پیو دے کی مرائشی یو دے کی لگتا سو گو رہی سورتی مائدر آلوی سورۃ المائدہ آیت نمبر 40 مضامین دالنی دانسا سورۃ النساء پنځمه سپاره آخر راواله آیت نمبر دیوصل اوشفاق درشم یا ایو الذین آمنوا آمنوا باللہ آمنوا باللہ کی توحید ورسولی رسالت والکتاب الذی نزل علی رسولی والکتاب الذی انزل من قبل دا صداقت الکتاب شو تا خیال لی یہ تا اجرا ہوئی کہ نا آمنوا باللہ توحید ورسولی رسالت والکتاب الذی نزل علی رسول الکتاب الذی انزل من قبل رسول و من یکفر باللہ و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الاخر والیوم الاخر قیامت مظلم بگرالا فقد ضل ضلالا بعیدا تلور والا دا پیو آیات کی راوڑی پیو دیکی چندر آگا راوڑی کل ازان زان لئی او دیرت انشاءاللہ بیان کم اول مقصد توحید توحید سیغد مزدر دا دبابی تفعیل وحد يوحد توحيدا فهو موحد ما نسد جعله واحدا فهشت بدي باني او دا اسکال مکوا چه باب تفعیل دا دپاره دا تکسیر را دی نو تکسیر خود توحید سره منافی دی تکسیر خود توحید سره منافی دی توحید یووال تکسیر دیروال دی اغا دادا جواب دادی کل کل دا مبالغی دا پارا خبره مقصد داری چه دار تکسیر دا پارا نده دادا مبالغی دا پارا نده پا یووالی کی مبالغہ اللہ تعالی سره ذات کیم سو شرک نشتا و خاص صفاتو کیم نشتا نہ ملائک نہ انبیاء نہ اولیاء نہ انی نہ گٹی نہ بوٹی نہ پریان نہ بوتان نہ گٹان نہ دوتان نہ نغرے اچھے نہ دا باب تفعیل تکفیر نہ دا مبالغی دا پارا خبرہ دا مبالغی دا پارا او خپل معنا د دې اوس د تکو مرسه ده اعتقاد او عدم شریکی فی الوهیت و خواصها اعتقاد او عدم شریکی فی الوهیت و خواصها عقیده لرل چې الله تعالی سره په الوهیت کې الہ کېدلو کې معبود کېدلو کې څوک شریک نشته او د اولویت چې کوم خواص دي هغه د الله تعالی د پاره دی او پای کې د الله تعالی سره سب شریک برخدار ایستدار نشته دا شرح المقاصد په حوالہ باندې ما سره هم دکا صفحی دي دا کوم چې ویسا شیخ رحمت الله علی ذکر کوي حقیقت التوحید اعتقاد عدم الشریک فی الالوہیت و خواصها شرع مقاصد دو تفتزانی سے ولا نزاع لأهل الاسلام فی ان تدبیر العالم و خلق الاجسام او واستحقاق العباده دارنګ چې در سره علم په ماکان ما یکون دا ټول د الله تعالی د پاره ده د الله تعالی خصوصیت دي دارنګ الاعتقاد بان الله موجود لا شریک له فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی حقوقه تفصیل الرفان و درشم صفحہ توحید هو الاعتقاد بان اللہ تعالی موجود لا شریک له فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی حقوقه دارنگی شابوش رحم اللہ دے امام قرطبی رحم اللہ پا حوالہ ذکر گئی وش پہ تم صفحہ اللو کی اثبات ذات غیر مشبہت للذوات ولا معطر من الصفات یو ذات تی شداغ سر دچا مشبہت نشتا اواغب صفات دا کمال مال موصوف تی معطل دی چوٹی ندا چی صفات بگیرشتی او لیسا کمیستی شئی دواسیتی سے پا اوالوی لیسا کذاتی ہی ذاتم ولا کا اسم ہی اسم ولا کا فعل ہی فعل ولا کا صفتی صفت الا من جہت موافقت اللفظ سمیع اللہ ام دے سمیع بصیر اللہ ام دے سمیع بصیر بندم دے غزبہ اصلا او دا اللہ سمیع بصیر کی فرق دے گا اس تو صفتنا قسمنا دیو ام انشاءاللہ تعالی او شاولی اللہ رحمه اللہ حجت اللہ کی ذکر گئی اعلم ان للتوحید اربع مراتب د توحید څلور مرتبه دي. الاول حصر وجوب الوجود فی ذات تعالی، یو حصر وجوب الوجود فی ذات تعالی، واجب الوجود الله دی چې دا وجود واجب وو دی، به زمون وجود واجب نه دی، نو حصر بندول د وجوب الوجود فی ذات تعالی ر یو مرتبه، چې واجب الوجود صرف یو الله دی کله بنا له افا. الثاني حصر خلق السماوات والارض والاجسام والاجرام في ذاته تعالى، اسمان النظم کی جسمنا داٹول سمرا جرم جدی اجرام اللہ پیدا کرتے. خلق السماوات حصر خلق السماوات والارض والاجسام والاجرام في ذاته تعالى. الثالث حصر تدبیر السماوات والارض وما بينهما، د دې اسمانو رزمک د دې ترمنځ دا نظام څوک چری؟ الله تعالی چری. دا خطا دي چې زی تصرف بیه، معذور بیه، مختار بیه، کار عالم کا مدبر بیه عبدالقادر. استغفر الله، شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله تو مدبر د عالم غړي، څخه د مکی د مشرکان نو بلان او من یدبر الامر فسيقولون الله. ای وې کيو الله تعالی چې دا نظام چلای. سالورم الرابع انه لا يستحق العباده تغيب، درشته کله حصر تدبیر السماوات والارض کله وما بينهما. سالورم انه لا يستحق العباده تغيب، د عبادت مستحق اولاد به الله تعالی رب الشمشتا. بشر مبتسم یو شورا کیو فرمایل ایر عجیب خبر او کرد دادری قسمر توحید خلقو پیجندو خلا استحق العبادت غیر تعالی ویدا مندشه و قرآن و خلو دی دیار و بانی دی علاقہ بانی چه مستحق دی عبادت چه لائق دی عبادت یہ عبادت کی نیشی اگر صرف او صرف یو اللہ تعالی ورن خلقو قبرون تا سجدی کولی توافر دی قبرون نکول نظرانی شکرانی منخ دی داوی دوجی د سیس عرب اول حلال اول د عبادت کول د دې خدانه پدی طرفونو باندې دیارو باندې دارش القران رحمت الله علی مهنت سي او دا داغي مرهونی مهنت دی داخله اوسو کی منی او کنه بز هغه به له خبره دا چا په خپل باندې برغوله کی خدای نشي خلیډی دی برغولی کم دی خدا توحید د سرور مرتبه وګورا ا دیا دي شوري او دې کې دا څلورم چې دا کنه چې مستحق د عبادت علی کو الله تعالی دی. الله مې نه قائم رہے بولا داو قصیدې دنیا الکافیه الشافیه باندې چې مشهور ده داري کې دیر زبردست اشعار دی ویسا شیست رحمت اللہ علیہ اتش پہ تم صفحہ کی راغستی دی اللہ اور مرجع دی وَكَذَاكَ صَلْبُ الزَّوْجِ وَالْوَلَدِ الَّذِي نَسَبُوا إِلَيْهِ عَابِدُ السُّلْبَانِ وَكَذَاكَ صَلْبُ الزَّوْجِ وَالْوَلَدِ الَّذِي نَسَبُوا إِلَيْهِ عَابِدُ السُّلْبَانِ. الله تعالی لره بیبی نشته دی، دا الله بچی نشته دی، دا کوم چې دو صلیب عبادت کوم کی دی سایان الله لزامن وای عیسی علیہ السلام د الله زوی یوهود او زر اسلام د الله زوی ماز الله کله پریادو کی واده کړ دی دا غړی وړی وای صلب سری کی ما ظهیر ما شفی بدون ابن الخالق الدیانی دې بول کی وای الله دارنگی دا اللہ سر شریک نشتے، اللہ سر امدادی نشتے، او بید اذن قیامت کے با اذن ملاوی کی شفاعتی نشتے. وَقَذَاكَ نَفْيُ الْكَفْكُفِ اَيْذَنْ وَالْوَلِي لَنَاسِ وَالرَّحْمَنِ ذِي الْغُفْرَانِ لَمْ يَكُنْ لَوْ كُفْ وَرَحَلْ لَمْ يَكُنْ لَوْ لِي بِنَ الظُّلْ مَا لَكُمْ مِنْ دُنِ مِنْ وَلِي بید اللہ تعالی نا بل سوک ولی نشتے والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق الديان والنوم والصنة التي هي أصله وعزوب شيء عنه في الأكوان خطة شعري الله تعالى ده هر نقصان هر عبد پاک ده مرک شو پی نرازی ستڑکی در شو لمیع پی نرازی او دا خود اللہ قدرت نفی کئی لگا خوب پی نرازی جوتا دا خوب پی نرازی چیغا دا خوب اصل دا اللہ تعالیٰ نس شی پناہ کی گی ام دا پدی موجوداتو کی اس شیو شی دا اللہ تعالیٰ نس پناہ دارے تا اللہ بیار دین اولی کمار دا چلو کو خبر پیش بھی التاف حسین حالی سے اغه شکو کې ګيله کوي د خلق په نه اوخه شیور نه دی وې کاره غیر اگر بت کې پوجا تو کافر جو ټهرائے بیٹا خدا کې تو کافر کواکب میں مانے کرشمه تو کافر جو کې آگ پر بار سجدا تو کافر مگر مومنوں پہ کوشادہ ہے راہے فرشتش کرے سو قصے جس کے چاہے ولیوں سے جا جا کے نظریں چڑھائے نبیوں سے جا جا کے مانگے دعائیں ولی کو جو چاہے خدا کر دکھائے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ ایمان نہ بگڑے نہ اسلام جائے خفشے دے اے کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر ہندو کافر گنو کہ بت سجدہ گئی بت سجدہ گئی جو ٹہرائے بیٹا خدا کے تو کافر اللہ لا خدایان وہی دوغا زامن وہی دوغا کافر گنی یہودی عیسائی جو کہ آگ پر بار سجدہ تو کافر او تسجدی کے دوغا کافر گنی کواکب میں مانے کرش میں تو کافر سطورو کی کرشنی منی نوہ کافر گنی مگر مومنوں پہ کشاد آئے رائے لازان تا چھے مسلمان ہوئی مومن ہوئی شناغت دکات گو تا مسلمان لکنی شوئی کشاد آئے رائے زان تیلاری کلاو کر دی فرشتش کریشو قصے جش کے چائے عبادت تو نا فرشتش عبادت پوجا پاٹ کواد چاچے خوخ دی پیشتے کرنا پا دی بھائی نبیا وی ہے کرے غیر دا دا کواکب میں مانے کرش میں تو کافر جھکے آگ پر بار سجدہ تو کافر مگر مومنوں پہ کشادہ ہے رہے پرستش کرے شو قصے جس کے چاہے ولیوں سے جا جا کے نظریں چڑھائے اولیاء دربار الذی نظرانی شکرانی نبیوں سے جا جا کے مانگے دعائے دا پیغمبر قبروں نے سہم نہ دی او ولی کو جو چاہے خدا کر دے کہے ولی نے خدای جو کړی امام او کرتبہ نبی سے بڑھائے روافض او شیعہ وی دا نیمګړی قران دی اصل قران یې غد امام سره دی امام غائب سره دی غیر دا مراد دی ها ائمه دا مذہب تر دی مراد وی پورا قران دا سره دی داغوی ولی کو جو چاہے خدا کر دکھائے امام و کرتبہ نبی سے بڑھائے نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام میں جائے نہ توحید خرابی کی دی ایمان خرابی دی اسلام عجیب خبر ہے ولی بنا خرابی دی یقینی چی خرابی دی نہ توحید دا مختلف تعبیرات میں تو دس تعبیر مکر افراد الخالقی ذاتا و صفتا افراد الخالقی ذاتا و صفتا خالق اللہ تعالی معنی نچکم خاص صفتون دا اللہ تعالی دی اغمم اللہ تعالی معنی پیشتے مطلب معنی دارنگی دا تعبیر امزان لعولی کا خدا را واحد دانشتن نکی واحد گفتن خدا را واحد دانستن نکی واحد گفتن دزدن اللہ تعالی یو گنل او یو منل نچی صرف پخلبانے ویل چی اللہ یو دی ایسا خود غروشتو دانو موئی زخو دے بے دیکھن کی هغه دا یو دی دا مرستر هندو هم دا وي شک هم دا وي ته خدای به دوی کوي د زنه یو مانل او یو غړل دا بیا دغه خبره او توحید دا وی قسمه دا درته و ما دا ټول آسماني کتابونو دا لري ټول دا مسالا و اوره درته و تفسیر الرفان صفا 52 کی بعض علماء توحید تقسیم دری قسمون ہوتا توحید فی الربوبیت پالون کی اللہ نے دا مشرکان امان ارزق اگر آگے توحید فی الالوحیت نو دمکی مشرکان دا نمان لا الہ الا اللہ وی دا نشکی دی دا والو والو خدایانو سرشتے دی العبادت للہ وحدہ توحید فی الالوحیت تا غی تیار نو چه بس الہ صرف و صرف یو اللہ دی وینو سر شرکار شدی او توحید فی الاسماء و صفات قل هو اللہ وحد دارنگی للہ الاسماء الحسنہ فدعو بیا و ذر اللذی لیل حدون فی اسماء سرزون ما کانو یعملون پریس کمیس تیشے و سمیون علیم او دا اللہ تعالیٰ ذری صفتون ہے اجمال داری آغل نے رفائی کی بتفصیلوں نے بیانہ کہی آمنتو باللہ کما ہوا بی اسمائی و صفاتی و قبلتو جمیع احکامی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ایمانی اجمالی یؤمنون بالغیب ایمان اجمالی تی معلومی او آمنت بالله وملائکتی و کتبی و رسولی و لیو بالآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت ایمان تفسیری آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن بالله وملائکتی و کتبی و رسولی لا نفرق بین احد من رسولی وقالوا سمعنا دا ایمان تفسیری شو اے مزبر اذا کم زیر راغل لے دا راغل لے کرنے تب قرآن نہ پہی تا قرآن کریم ہوئے نا جبانو اسمائی صفات و مسئلہ میں انشاءاللہ زیادہ دیا حکم دارن کی توحید فی العبادت ولا یشرک بعبادت ربی احدا توحید فی الحکم فی الحاکمیت ولا یشرک بحکم احدا اللہ تعالیٰ دان سارا فخپل حکم کی سوک شریک براغداری صلاح نہ دیگر دیگر دا مسئلہ توحید چی دا جدی فوائد و آورا اور مسلم شریف کی واقعہ راجی یو صحابی دی عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ عمرو ابن عبسہ ویمائی چھ داخل خطا روان دی نظرانی شکرانی رب البنم کے توفن کے سجدی کے مل چاہتا بیچارتو ہوئی چھ داتا کہ میں خبری کہیں دا خبری مکه کې اوسره راو تر هغه دا خبرې کې پښتو متل دې کړو چې پښوی سامي دي دا یې اړین دی ای دوستانی په زو سوارلای باندې سور سمرا لمبا کیتا په چې مو قتل زراء او علی قومه دا قوم کې ډېر زورور دي دا سړی باندې رسول الله صلوات الله علیه دی صلی الله علیه وسلم وی فتلت تفتو نرمی می اکڑا او زان می او رسو رسول علیہ السلام دار ارقم کی دعوت کئی وی چلڑم کی راستو ما رسول علیہ السلام دوی ما انت تسو کی وی ما تیوی انا نبی ز پیغمبری اما او تایی چه ما نبی پیغمبر چاہتا ہوئی اتاس چه دمر پلے ما استعمالی من نبی ما نبی نبی سوک دے ما نبی وی ما تاوی اللذی باعثه اللہ نبی آغا چاہتاوی چی اللہ تعالی لے گلی وی ما تاوی چی بے ای شیر بوئستا تپسے لے گلی شوی وی ما تاوی چیز لے گلی شوی بے ای وحد اللہ وحده بے ای وحد اللہ وحده لا یشرک بی شیئا چ الله تعالی یک یو وګړل شي او بدل شي او څوک سره شریک تک لشي او بسره تل رحم په خپل ولای پالو لګلې ما تاسو موته تاسو راته وی تفصیل وکوي ما ته وی چې زستا تابع ګرځو تاسو ګرځو تابع ګرځو ما ته وی چې پتا مې خپل حساب یې درایي لړشا او چې کله زه ښکارا شم نو بیا براشي یقیني دا چې زه ښکارا کیږم تاسو د الله په ذاتي باندې یو وخت یې شو ما تاسو کو ورته وې رسول چې هغه قوم شړلې دي مدینه ته خو الته اوس دور د خلک پر آباد دي په صلی الله سور شو او را لمه جمعات تا بیزان او رسو رسول علیہ السلام ناس تا جمعات کے صحابہ دی فیکی ناس تا بیموتی عرفتنی خود پیجندلم قرآقی لے داوا چیز رو رغیب ویرم چا سر دی اللہ سر دی بیموتی بیموتی جو پیجندلم ویدا سر توقت دا فی انتا اللذی لقیتنی بی مکہ شاید چو بتا تا آغا سڑے چاہے وقتی مکی تر آگا لے دی بیموتی او اکیما علمني مما علمك الله واجل ما ته تعلیم را غدایره چې الله تعالی تا ته خود را کړی دا حاضر کوما بیا کا ما دې فرض کړ بي اي وحد الله بي اي وحد الله وحد يوحد توحيد او فان التوحيد راس الطاعات کله دې دا اعتراض کوم دا توحید لپسټا دیو دا تاسو غیرار دې لپاره اٹکی خدمت ته پیشتی کلپ دیگا ہے او اعتراضون نا خلق خلاصی گی نا مختلکار جاری ساتا توحید اقسام میں تم ذکر کرو او توحید فوائد دا ذکر کم دادا سر لگی آت کا فائدی دا توحید یو فائدہ تقوی حاصل ادل پرزگاری حاصل ادل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم يا ايها الناس اعبدوا ابن عباس سے مارا کہ واحد ربكم دیما فائدہ فلاح سوره حج دا باقی دا سوره بقره وشتمات سوره حج ایت نمبر 2 يا ايها الذين امنوا اركعوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ تَسْغَلِ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَلَا سَتَوِي الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب چھدو کم دی خوخت پاگی کامیاب شی چھ سغواری الظفر بالمطلوب والنجات عن المرهوب او کده سی وای کی الوصول الى المرغوب والنجات من المرهوب چې مرغوب تورزی مرهوب نه بچي چې سره دی راځي دا سره یو چې زه جانم نه بچم او جرأت ملاوي شي مزي ملاوي شي تکلیف نه نه بي عزت نه نه ذلت نه نه عزت وی ټاټو صحت او خوشحالي وی ټاټو پدې سره دی دارنګي مغفرت ذنوب مغفرت دو ذنوب دو گناہوں نو علیہ الصلوۃ والسلام نو وی ان یعبد اللہ وتقوا واتقون یغفر لكم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى سرورم آیت سورۃ نوح یغفر لكم من ذنوبکم او حدیث دلیل کنا حدیث قدسی دی اللہ تعالی فرمائی رسول علیہ السلام وی چې الله تعالی فرمایي اے زما بندا کته ما سره ملاوشي په مقدار د ډکون د زمکی تا ګرونه کړي او ثم لقیتنی لا تشرکو بی شیئا ما سره ملاوشي او شرک تی نی کڑے نتاتا با زمکی در ڈکون پر مقدار بانے نصدر کو مغفرت کرو بخن در کو اللہ دی موتا اس طرح سیبو گلے اللہ فقدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا سورۃ الفرقان کې انشاء الله ورته کتاب راځي نفر مرجان کې عبارت په پای ځان بیا کا دغه دی باندې نفر مرجان او داد مستد امام اعظم سے بیان راسته دي وقدمنا الى ما عملو وقدمنا الى ما عملو من عمل اثر د شرک خلود په نار دی اثر د شرک مطلب داري چې څوک شرک ته یو شرک سره مر شو دیو په جانم کې همیشه پته دې نشي ان الله لا يغفر ان يشرك به او من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار او بطلان د عمل صالح دی او کنو قدمنا الى ما عملو من عمال فجعلنا هباء منثورا شرک سره جنو اعمال صالحه دې کومونه ته کوي خو دې شرک د وجه نه برباد دي کنه معنا به صالح من اگر نه اون تا و مقر کنه توحید ولا شرط ایمان شرط دی پښته دې باندې څنګه عجیب جمله ده اثر د شرک خلود پنا او بطلان دا عمل صالحہ دے بطلان دا یا ٹک کئی دا اثر نیک عمل نشی روانا والے دا اثر نیک عمل پیش گئی مطلب دا دے چی دا خلود فی النار چی دا شرک دو وجہ ندے دا شرک اثر دا دے چی امیشہ و بجانم کی فنیک و اعمال سر دا اثر نہ ختمی گی کم اثر دا دا خلود فی النار دا د خلود فی النار اثر دا پنه کو آوال نه ختمي کی چته زبنه کوم لکم اگر چې نشر کو خود بر جان نه راو زما یی دجو جمله به وره ګران ادا اثر د شر خلود فی النار دی او بطلان د عمل صالح دی او دا اثر نیک عمل نشر وانه وره او اثر د توحید دخول فی الجنه فل جمله دی دجو جمله دا اثر د توحید اثر د توحید دخول د پس کې دخول فی الجنه فی الجمله یو وخت به جنت تزی کړه چې شرک تینی کړه موحد یی نو که د ګناونو دوا کې جنت تر چې جنت تبر راضی کړه وخت به اداره کړه نو دا اثر بد عمل نشي روانه وره مطلب دا دی چې توحید در کې دی نو تب یو وخت کې خامخا جنت تزی که بد عمل امین و بد عمل د توحید دغه اثر چې دخول جنت نه فل جمله نه وروړي ګرام دې عبارت وړل قیمتي دی وایي یعنی جنت تبخا وخور دي نو بد عمل مضر نه دي اثر د توحید تا بد عمل ګناونه دا مضر اثر د مضر نه دي ضرر نه رسي اثر د توحید ته چې دخول د جنت نه فل جمله خدا نچ پی نفسی ہی مضر نہ دے بد عمل پی نفسی ہی مضر دے لکچ دا خیال دا مرجیہ ہو دے چی عمل تا زورو تشتہ لگا یاد ساتا مضر دے دا مضر دے مضر زورو ورکی پیشتگر بدی بانی خصت زور نور کئی پی نفسی ہی خو مضر دے خو اثر پی جملہ لہ مضر نہ دے چیتا جنت تا دی داخل دسا نبد عمل تو جنت جنت داخل نشی نچ موحد ہی نہ دو گناہ سزا سکل یا باپ کے دل خو بیا جنت تتلل بیا جنت تتلل اللہ نے بہت اوکر نصیب کر دی مستد امام اعظم نبارحال دو توحید سو فائدی شوالی جب لیدوی کر دری فائدی یو دو توحید فائدہ تقوا حاصل ایدن اتق المحارم تکن آباد الناس دویم فلاح کامیابی او درم مغفرت دو زنوب مغفرت دو چا دو زنوب نظر پاول مقصد کی دیگی ہے ایمان ای کتابی کو نتابی کو اوز دا مسئلہ توحید حد خضور دیش القرآن حقوط اللہ علی فعل عرفان کی بیر خکلی لگی بات دوائی ہو دا مسئلہ توحید کی دا داخل مختلف قرآن وعلاتو باری قرآن کریم بیانی او دعوان ری مشرکینو چی جگڑا کری نا رسول علیہ السلام سارا او دا سی جگڑا چلاس بے اچھو اے مخالفت حکر دے خوش لاس بے اچھو ناغت بابی یو دا توحید او یو دا قیامت چه مرشتی خود دوباره پرتا که در نشتی فاتو بی آبائینا ان کنتم صادقین اول توحید مسئلہ دیکی میں لاسا چاہو تاسو لگ ایتون تراجمہ کبا بیارتا مسئلہ انشاءاللہ ویما لگ ایتون بدی راجمہ کبا داو بیا گورتو زبا حوالا ورکو ابتدا کی منگو رازی اچادر یو تیرشی دوسو نکی نیواز ستا خبر دا جنو دی نرازی ونی دی تیرشی بھی کہنا خوخبال اٹانگا رنگ ساتی چیز محققی مغزا اللہ خبر دا زمون شیوخ الحمدللہ محققین بھی زرد ناغی تحقیق نا نقل کو آواز پدا لیکی پلانکی محقق دے پلانکی محقق دے محقق سیم دے تا تا گورا تحقیق دا دے گورا بایی دے شیر قرآن رحم اللہ دا پجبیر شیخ دے پینڈائی نیمی سیر رحمت اللہ تعالی علیہ قیشم سیدین سے شیرت اللہ شاہ بخاری آوزری طولو شیوخ شیخ شیخ المشایخ قسین رحمت اللہ علیہ دارنگ عبد اللہ سیدین رحمت اللہ علیہ مڑا خدا تحقیقات کر دے سیدنو دا برابر کا داو لگا و داو سارا اتظار نمو حقیق میں جوڑے گا چھ خپلی استاب یا خپل زان لے سیدی آو پا جماعت با اللہ کو کہے دا کار مکا خراب باشی تاسو گو رہی آیت نمبر او اعیم سورة الاعراف سورة الاعراف حود علیہ السلام تیسوی اجئتنا لنعبد اللہ وحده ونذر ما کان یعبد آباؤنا اجئتنا آیت مترال لنعبد اللہ وحده چی دیو اللہ تعالی بندگی کو استخیاش دی لنعبد اللہ عبادت مکو غور وحده دی وحده تگو رکا یکی آوازی وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ دارنگی سورة الصاف دارو اسراء سورة اسراء شفق صلحتم اذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على ادبارهم نفورا اگر ایت چشتی کنشتی اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ کلچ رب قرآن کریم کی آوازی بیانائی ذکر گئی چیو اللہ تعالیٰ نے مالک دنف نقصان عبادات العیق اللہ نے ولو علا ادباری نفورا اوڑی دی مسارینا نفرت کون کی دی مسارینا اوڑی سورة اسراء 46 شپک سور اختر دارنگی سورة صافات 35 انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون خدا تو لري چې بيد الله رب سوګي دارشته او تکبر کی شروع شي دارنګه سوره الصاد ايت نمبر 5 اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشر وجاب دیو چې دا غړ خدایان پرې دی یکه الله تعالی چې دنا معبود ګرځوي حسین او عمران دوال صحابیه صحابه دی عمران ابن حسین عمران سے وہی زمان پلار حسین چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اوزلوی کام تعبد الیوم یا حسین حسینان دستو عبادت میں معبودان دیسو دی موت سبعا وہ خودی کم کوئی ستا تر الارض واحد الفی السبع شپک پس مکدی یو پاسمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے فایہم تعدو لرغبتکا ورہبتکا دیر تمد چانا ساتی دیر ایر چانا ساتی وی اللذی فی السما اپا اسمان کسی دی رسول اللہ علیہ السلام و طوی دا پریدا دا معبودان باطلا او دا اغا اسمان والا چتو آئی نداغو عبادت کو او زبرت دو کلیمی او خیم اغا اخی ایمان ندر آوڑی اس دی بی ایمان آوڑی دی رسول اللہ علیہ السلام دیما تا کلیماتو خواه ابی رسول اللہ علیہ السلام و طوی دا دعا کوان اللہم الہمنی رجدی واعذني من شر نفسي اللهم الهمني رشدي يا الله زما د کامیابی خبري دای ماته الهام وکم واعذني من شر نفسي زما د نفس کوم شر نه دی دای له مال پناه راکا داوته دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم دل لیک دعاګانې کافی ده نه جدا کیدا یو دعا په کې لیکا پر دنیا دعاګان ته استغفر الله ته کوم څه دعاګان نه زیاتو اوی دا لوري کچ کلا درس ختمې دو اته ګوره چې څوره دعاګانې تا بری کړی ځل کتابې چا خپل نوبو مرو بدل کړ او لې کو چا به کړ چا ته خیر ورسوي بای دا رنگي سورتي زمر آیت نمبر 45 هندو سورې ختم اذاذو کر الله وحده اسمعت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره سدرشته زبارا سورتي زمر اذا ذكر الله وحده اشمعت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون چه الله تعالی یک یواز بیان ورکی چه دار سمالک الله دی دپن پرچیز دا کسانو کی ایمان دل وی پاک اذا ذكر الله وحده اشمعت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره عجب دول سکر غر کا بیڑای شیخ عبد القادر جی نے اس طرح دا ہاں دریا بنا دارنگ پیر بابا تے دا ہونو چے کاگی دی وہی وی ملے سی دی تو وہی پاڑی را بات ہے دا دمن دانی جی موار جی نے آ شیخ دغا دا تور دی دی بابا دے دا ملے سی دے دیکھی مسئلے کی آداب ال خود صاحب نے شروع کی جو شرف اللہ دے شرف اللہ دے اول ظاہر رت گئی ذکر مدی با اول زیش دے ادا بیان او توحید مسئلہ ابل کا نشتے دینا بیانی او چداوتا ہو چھے اللہ باچہ و رسول وزیر دی حضرت وزیر کو آسیتا باچہ لدن واہ کیوئی گو رہی دتاور داک پر مسئلی کی دیکھنی مسئلی کی انشاءاللہ تو بتا لے کہ وضاحتو کم انشاءاللہ دگرنگی سورتی مومن آیت نمبر دولسم ذالکم بئنہو اذا دعي الله وحده ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير كان النبي جانت تلرشي وقال الذين كفروا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل اذنكم دوتو سلام جان نشتي لا سبيل الى الخروج ولي ذالکم بی انو اذا دعی اللہ وحده کفرتم دل سمایت سلیشتم زپارا سورت غافر سورت مومن چوہتا ہوئی سورت غافر مومن نانی کو برا کرنا دل سمایت کی دارا جی دگرنگ اندک سورت مومن فلما راو باسنا قالو آمنا باللہ وحده آمنا باللہ وحده چورتر نمبر آیت تھی دارنگی سورت ممتحنہ ادشتو سپارا سورت ممتحنہ التوورا دماغ بذکری جمعا سر من کرے مالا بات اللہ پراو مالک Thank you. ته ولې ته فرشتي خجي زواکي ده نو تمات نووي اتشتو زپارا سورتي ممتحنا دای آیت نمبر دی سرورم قد کانت لکم اسوت حضرت فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده تردی پرچ تاسو ایمان اوری پا اللہ تعالی ولی یک یو آزی حتا تؤمنو باللہ وحدہ استا خیال دی وحدہ اٹھو میں تراجم اکلو دستا غٹا موضوع دا لویا موضوع دی دا چی بیان پی کئی ندا لویا موضوع دستا فدی کی جگڑا وار اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی ٹول راجم اکلو اور دای کتا اسنو ایبا چه دی دیگر نه آقوا پتاسو بار دشمن حمله کون که دی ما نئی بکانا پی آو جربنا علیکا مرارا فما وجدنا پیکا الا صدقا من پتا تجربی کری دی سیوا دی رشتیاونا پتا کی بل سشی چنے من دی من دلی تی رشتی نی نصادق و امینی کو رسول اللہ علیہ وسلم گنو صادق و امینی گنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام توئی یا ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ایو کریمہ رتاوے ما کتا سوو ویلا نو تملکون بها العرب وتدين لكم بها العجم یا تدين لكم بها العجم کته دی مو ویلا عرب مالکان شي عجم بچی دی اوستا سوتا بی شي یو نو ډیر شی وایا بچه لا اله الا اللہ کوئی ہاں دامون نمو ولی ابو الہاب رسول اللہ علیہ وسلم تنوی تبن لکا سائر علیہم علیہادا جماعتنا ایدن نن رضی جمع کون کیا تتباشی تامن دین جمع کرو استغفراللہ رسول اللہ علیہ وسلم تو اللہ تصدیر علیہ وسلم تبت یدا ابی الہاب و تبت دے تبانی دے برباد دے حلاک دے اور دل حسول اللہ تباشی رسول اللہ علیہ السلام په چوکونو لاړو او میلو تبته میلو تبته یو ځل دا قائد سے بھی مزدار وي مستاجو به کړي منیب ذکر کړي رضی الله تعالی عنہ یو سړی ولار دې ډېر خستا او قائد دا بشر شه سه وو ګیسب کې ډېر مزدار وي ډېر مزدار وي چوک کې ولار دې او دا چغه لګي یا ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا فمنهم فيصب فيسوق تکلل کی ومنهم فيحصو علی التراب سوق پیدا خاوری ولی منهم يطفل تکاڑی دو کی تک اندہ غربہ شوا چیزے بلو دے تک اندہ غربہ شوا مطلب دارے جی نبی اسلام بیان دے توحید کہو چی خلق و رفتار کم شو اللہ نبی اسلام کار بس کرے دی دیکھ یو جنہ حالا او بو سر دی او چمکی گی لور دا نبی اسلام نبی اسلام کو جڑل لا اگی چوکتل نبی اسلام تر وی جڑل تکر تکانے پیچا دکلے وی چاسو او نبی اسلام و تسلی ور کئی بچہ اس تاپلات اللہ دائی لپیدا کر ایدی لپیدا ویدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پمیلو کی نبی رسلات و سلام سنبوت او خیمه تا و سرخ کارا کو قولو لا اله الا اللہ تفلحو آد زمان رضی اللہ تعالی عنہ واقع بستایا دی رسول اللہ علیہ السلام ترالے و طوی ویزی ایمان ڈاڑو اوزا آن سڑیم چه تفلانای میلکی ظلم جاز او عکاز دا میلی بلگی دی تا پسی او سڑی لگی دلیو کانی و سرو جو لڑکا تاو چې څوک لا اله الا الله دعا وکړي راځتو زما خیمه را چیر اوره سي تمبولا او هغه کان راځه خبردار گزارو خبر لرم مشرق دی ریدن کی اغا کانی یک بیت جولائی کی واجو داد ربی اسلام ترو ابو لہب ربی اسلام پر کانو دیشت سکت ریو یا نا سکت ریو قولانی للمفسرین وللعلماء نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعویز ایمان نوڑم چاچے دا حق پرس پرس تا کڑی دا او حق پرس تا رو دلی دی اللہ دنیا و خیرت دا خیر کڑی دا اللہ دنیا و خیرت دا خیر کڑی دا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رو دا رسول علیہ السلام تر دی امزولتیا کیم دی رضائی رورم دی کا تیرے دو یا تیرے دو خکار لتو خکاریو یو جینه زنانه والا آواز ورکو عبداللہ ابن جدعان یو مشرکو دا غوین زوا ویا با عمارا ایدو عمارا پلا ارداداو کنیاو لو سمعت ما لقی احبن اخیق محمد من عمر بن حشام ارمان جتا خبری اور ادلوی شتارو عرد جی ابو جال کری اوات ایجی رسیوتی بھی نید یسبه و شتمه و آداؤ کذری و توکر یہ صفا سر ناس او با دینا دیو گئی دی دیخوا خالنا دی بودا نا صفا دی رائی دا اخامخت دینا بیت اللہ اخکای دینا سراتاو شرعال چگوری دی بیت اللہ اخوا کی ابو جال خبال خاندان بنو مخزوم قبیلی سر ناس تا پوستا که حمزر رضی اللہ دو شو تاش شد اتن دیو نومو پرین دوائی او یا اللہ خلق عباسی دو جگڑا جوڑی دا ابو جالوی کی نئی نظر وارت ماس خبر اکڑی دا اب دا تجارہ رسولی اگتا ماک ازنی کڑی دی بدی ردی مویلی دی پختانا ہوئی ویساروی تا ابو ہنکی چالخ کائی او حمزہ رضی اللہ عنہ یو جملہ وی اللہ دی رقیبتی دا وانا على دين محمد اقول ما يقول لو استطعت رد علي ذلك محمد قديم صلى الله عليه وسلم دا غوینا زما وینا دا او کستا طاقتي زما مخ کی هغه خبر یو کا کم جتا زما روانه تکړه زما مخ یو کا روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای بدل می دروا غستروارو خوشحال شو نبی استاو دې زپدې نه خوشاله ایمان راوړل باندې خوشاله او ایمان راوړل دي چې ما هو الته आवाज کو انا على دين محمد اقول ما يقول لو استطعت رد علي ذلك چا چې دې نیکان مرست کړی دا الله تعالی والا ډېر خیر ور کړی دا نیکان عمر ورتیاو کا ته حق پرست سره ملګرشه ورتیاو کا هغه سبب د کامیابی ګرځي او سواد کابر نه ایږي بای توحید مسالہ مختلف عنوانات سره دا ذکر کیږي چې قرآن رحم الله الرفان رستو یو ځای لا وره غلن روانه کچا سره الرفانی صفه 44 باندې صفه 44 سرور سره استبا التوي فصل في عنوانات مسألة الإله مختلف عنوانات واني يوم مضمون بمختلف عبارات سروي لشي زين تغور زيگي فعنوان ده إله واني زي بذي رازي إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سورة بقرة يوصل برش بيته سورة بقرة يوصل برش بيته الہو کوم اللہ استاسو الہیم سورہ حسن بشارت تے او واحد یویم الہو کم الہو واحد دیو رضا کول آسان دی کرنا لا الہ الا ادرین بشارت تقسیم میرے دیکھڑے زی موارے میں تقسیم کرنے دی لا الہ الا او الرحمن بیربان ضرورم بشارت الرحیم ویش بیربان پہ یو آیات کسو بشارت نا پینزو زیر او مثلا توحید په عنوان د اله دا به اجرا کوي دا رنګ آیت کرسی 255 الله لا اله الا هو الحي القيوم دا مثلا توحید په عنوان د اله دا رنګ سورت آل عمران اول کی الف لام میم دیم اتور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دارنگی اتلا سمعت شہد اللہ انہو لا الہ الا هو شہد اللہ انہو لا الہ الا هو دارنگی نور آیاتنا فعلم انہو لا الہ الا اللہ فعلم انہو لا الہ الا اللہ دارنگی سورة توبہ التم راجی کا نام آئی سورة نساء دی نمخ کی انم اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکود الاولات یو صلی آیا وما امرو الا لیابدو الہ واحدا لا الہ الا ہوں یو دیر سورة توبی او سورة رعف قلو و ربی لا الہ الا ہوں لا الہ الا ہوں دیر شمایت دارنگی انما امرت انا عبد الله ولا اشرك به شيئا 36 نمبر آیت دارنگی سورۃ النحل 51 نمبر آیت وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد اله واحد اله واحد ليعلموا انما هو اله واحد اور آیت نے بھی قرآن میں مولا جی کے پھڑ دی بارے مسئلہ توحید کو عنوان دو الہ داشرا او د الہ معنی د بای د شلبی سپاری اول راه وې تاسو معنی ځان نه کوم خو قرآن نه کوم ځان نه نه کوم قرآن نه کوم تاسو وګورئ د شلبی سپاری اول نه ما وای راځي چې کوم الہ معنی نه نه کوم د نور لسبی سپاری اخرانه آیات ته قول الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى الله خير ايا ده الله تعالى عبادت ده فائده دي اما يشركون يا عبادت دا چا چدي دا الله سره شريك اي چا په عبادت کې فائده ده الله په عبادت کې نور فائده کې خو نقصان دي ام من خلق السماوات بلکې هغه ذات القمن بل دا هغه ذات عبادت چې دنای کې فائده ده خلق السماوات والارض چه اسمانونه پیدا کردی ازمکی پیدا کردی و اندر لکم من السمائی ما او برا وری باران فا انبتنا بی حدائق دا تواجا التفات نکن زرغنوم پا دی بانی باغون ترطا دا ما کان لکم انتم بیتو شجران تاسو دی باغون اونی چه دنشی زرغنو والی ایلاهم اللہ بل هم قوم یادلون از دی ایلاه ماناو کلا ایلاه الا اللہ ایلاه چاہتو ایچ ناسمانونو خالق ری الاچات او جذب کو خالق دے الاچات او جباران وری الاچات او جہاز ضرورت باغچی راو واسی الاچات او جہاز اور راو واسی لا الہ الا اللہ دا دے الہ مانا دے کردہ دار یو پسی ہو گورا اما جعل الارض قرارا وجعل خلال انہارا وجعل الار واسی وجعل بین البحرین حاجزا الہم اللہ الہ اسوږ دي چې لازم کې دوه سي دوه قابل ګرځولې دا الہ اسوږ دي چې نه هر روان کړی دي الہ اسوږ دي چې ګونه پیدا کړی دي الہ اسوږ دي چې دوه دریاونو تر بیا د تیغو خو پردې پیدا کړل ا الہم الله بل اکثرهم لا يعلمون د قران کریم فن تو غره کړی یار لا الہ الا الله لا الہ الا الله وپسې وګوره ام یجیب المصطر اذا دعو ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اینو الہ آغا چاہتاو چیتا پریشان سوال قبل اینو چکل آوازوتاو کیو مصیبت تیرے کئی نو یو بل پسی عبادول کئی ایلہم اللہ قلیلم ما تذکرون ام ایادیکم فی ظلمات والبار والبحر اے پدی دریابونو کنو پدر پزنگلو کی لار سوک سمئی اللہ ام ایرسلو ریاہا بشرم بینے در رحمتیم دباران نمک کی زیری ورکون کی بازی رسوک لانے گی اللہ ایلہم اللہ تعالی اللہ عما یشرکون ایلہم اللہ لا الہ الا اللہ مخی لرشا اما یبدو الخلق ثم یعیدو دا پیدائش دا مخلوق اول سوک گئی دوبارہ میں سوک بردہ گئی ایلہم مال اما یرزقکم من السماء والارض رزق دا اسماننا پارل نورم کنا او دارنگی چیز مکینا پسنو راقی جل دا سوک گئی ایلہم مال قل ہاتو برہانکم ما خودت دلائل ویند اللہ پا علویت بانی تاسو ما خود دلیل پیش کوئی خو برحانی ویلی قصو قطارو باندکی خوبون وانی کشمون ومنامون باندکی کی ها تو برحانکم ان کنتم صادقین لا الہ الا اللہ دیتوی مسئلہ توحید پانوان دے الہ آبائی مسئلہ الہ مسئلہ دے توحید پانوان دے چاوانی لِلَّهِ حَقٌ لَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ وَلِعَبْدِي حَقٌ هُمَا حَقَّانِ لَا تَجْعَلِ الْحَقَّيْنِ حَقًّا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ تَمِيزٍ وَلَا فُرْقَانِ لِلَّهِ حَقٌ لَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ دَا اللَّهَ حَقْ دِي اَغَدَ بَلْچَانَ دِي اُلُوحِيَتْ اَغَدَ اللَّهُ تَعَلَى حَقْ دِي بَلْچَانَ لِلَّهِ حَقٌ لَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ وَلِعَبْدِهِ حَقٌ هُمَا حَقَّانِ لَا تَجْعَلِ الْحَقَّيْنِ حَقًّا وَاحِدًا اَذَا اللَّهَ حَقْ مَقْلُقْ لَمَوْرْكَ وَمَقْلُقْ خَارِقْ لَمَوْرْكَ مِنْ غَيْرِ تَمِيزٍ وَلَا فُرْقَانِ مِنْ غَيْرِ تَمِيزٍ وَلَا فُرْقَانِ إِلَى مَسَلُهُ التَّوْحِيدُ بَوْرَانَ إِلَى مَسَلُهُ التَّوْحِيدُ بَوْرَانَ دَحَمَدَ مُخْتَصَرُ التَّوْحِيدَ بَوْرَانَ دَحَمَدَ بَارِ دير زينا الحمد لله رب العالمين الحمد لله سورة الفاتحة طول صفات خدایتو خاصی والله الذي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور سورة الانعام الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب سورة كهف الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة سورة سبا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع هل سرب لك فاتحي أول أنعام أول كهف أول سبا أول نو فاطر أول الحمد لله فاطر السماوات والأرض هي تومسر التوحيد پاوروان د حمد بانی نور ایتلو ډیر زیات سبحان ربک رب العزت یما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین او مسره توحید مسره الہ د توحید الوهیت په عنوان د برکت سره مختصر مختصر وام په عنوان د برکت سره لکه ما تاسو ته بار بار راوي تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذي ان شاء جعل لك غير ذلك او تبارک الذي جعل في السماء بروجا ایګه ذکرت او تبارک الله اصل الخالقين دي توي مسره توي او وړاند برکات الله حواله درکو اوروند برکات داد الله ابن قیم رحمه الله کتاب دي ادا و دوا الجواب الکافی الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي شاگر سوال کړی دی او دوه جواب ورکړی دی ایک سو دس صفحہ اول بہتر صفحہ واما دغی و عبارت دا کتاب ما دو ذرا قتل نی فکمل 72 صفحات داغی عبارت کو گورا فَإِنَّ الرَّبَّ هُوَ الَّذِي يُبَارِكُ وَحْدَهُ فَإِنَّ الرَّبَّ هُوَ الَّذِي يُبَارِكُ وَحْدَهُ برکت اللہ تعالیٰ جی وَالْبَرَكَةُ كُلُّهَا مِنْهُ وَالْبَرَكَةُ كُلُّهَا مِنْهُ برکت تول دا اللہ تعالیٰ جی وَكُلُّ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ الله تجد الشيء نسبت له مبارك الله مبارك فكلامه مبارك ورسوله مبارك وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك وبيت الحرام مبارك كما هو كنانته من أرض ويشام أرض البركة أو وصفها بالبركة في ست آيات من كتاب فلا مبارك إلا هو وحده ولا مبارك إلا ما نسب إليه إلا ما نسب إليه دارنگی دا خو بیا داواله در کړه 72 صفحه په صفحه 110 کې لیکي د تاسو پراته دی بیا 110 کې لیکي فكيف من يقول انا متوكل على الله وعليك دا بنو اجو عليك دا زمونږه حضرانو اکثر زوی به چې تاسو زبچیا الله می سپارل او رسول می سپارل الله دې مرشد د خپل رسول سره دا غلط ده ګوره الله دې مرشد موای د خپل رسول سره وصل نه و انا فی حسب الله وحسب قومانی الا الله انت ذا ونوای وهذا من الله ومنک دا به نوای چې دا تا او الله وهذا من برکات الله وبرکاتک دا الله برکت کوستا ده برکت دې دا ونوای وهذا من برکات الله وبرکاتك وهذا من برکات الله وبرکاتك دې عنوان ورکړ دي ابتداء الشرك في الاقوال دا في الاقوال تكذب في الاقوال الشرك في الاقوال ومن الشرك به سبحانه الشرك في اللفظ كالحلف بغيره من حلف بغير لفظ اشرك ومن ذلك قول القائل للمخلوق ما شاء الله وشئت كان او دارنگی چیزن بیدی اقوال ذکر کردی انا متوکل اللہ و علیکا انا فی حسب اللہ و حسبکا مالی اللہ اللہ و انت و حالا من اللہ و من کهانا من برکات اللہ و برکاتکا واللہ لی پی السمائی و انت لی پی الارض مدماء و اسمان کی اللہ نے بزبک کرالتی دا کلمات کم نوائی دا کلمات نو دا برکتم اللہ تعالی اچھئی نو دا برکت نسبتم اللہ تعالی تا دی اللہ تعالی تا دی عنوان کو برکت دا عنوان بان دا عنوان کو برکت بانی مسئلہ دا توحید دارنگی پا مسئلہ دا توحید کی مسئلہ دا الوحیت کی پا عنوان دا تسبیح سبحان اللہ دیر رازی سب بحس ما ربک العالا عمر دی سبحان اللذی اسرا بعادی سب بحا للہ ما فی السماوات یسبح للہ سب بحا یسبح سبحان سب بح مازی اندن و مزار اندن نو مصدر انده نو خبر ده سب بیح داتون او بیاسی قرآن ده بولا اغا صورتون خود ده دی چه کمو صورتون صورتونو کی مازی را غلل و کمو صورتونو کی مزاری را غلل ده ایتونو بیاده کرده دا یو مسئل تاو ملا چه جتا مسئل ده سوئی توحید ہوئی سو تی بھائی توحید اس پا مسئل توحید بانی چه کمو شبہات کی دو مشرکانو چه القرآن ده بولا عنوان و ذکر ده پنزستو مصطفح کی عرفان ما کنگل کرده بایی دانا یو کال فا اصولو که اومی اشتو که بیده طلب ای کرام تیبسو ایمو و نشتی بس بایی ما تعلیمو میرده اول نل جماع قرآن کریم لس کالا که تقریبا ختم کو دلتا او داوز دوباره چکم روانده دا اکا روانده دا کال در چکم طلب ای کرام بایی سکال دا خیر سرا سورت نور ختم شد سورت فرقان بشه رموم نو ما درس برا زرم از اسکی دومن درس چهونو ما پا تقریبا وو میاشتو که الارفان تون میلو و کمل اصول خصم دزلو دخلاسا که اللہ و تعالی لیکنی انشاءاللہ و تعالی دزو وضاحت دی کوما لیکنی کوما نفصل فی بیات شبهات المشرکین التوحید فالتوحید بانی دا مشرکان و شبهات نو شبہات ایکڑی دی نہو شبہات شیل قرآن رحم اللہ اے کانا فی المدینہ تسعہ تورات دان نہو فسادیان دی نہو شبہات پتی جوڑائی نمبر ایک انکار دیم خصومت او جدال پی پنجوریان جگڑ کی سو کو جگڑ لکو تو جگڑ مکاو گا تو توحید مانا جگڑ خود جوڑائی بہو نہ جوڑا کری اول انکار دیم خصومت او جدالی دریم تحیل او توسل بالوسائل الشرکیه شرکی وسیلی اگر وارد کین سرورم اتباع آبا او پلان دغه طریقه زمونږ غار روانه پنځم اتباع ظن ګمار په سروانی شپږم قیاس فاسد یروی دیس پیل چیزی اس پیل چیزی نو پلان کې بہت انیسی پلان کې بہت انیسی جج له چیزی نو وکیل بنی سی کوټی تکې جن کوړای همته جوړای اندر پایا باقی دیتا قیاسی پاسی دی رکی انکار وکیل خوشتا زکنیشی ضرورت دی چه جستا دا حال نا خبردار ندی بیس پیس بھی خبردار ندی اللہ و تعالیٰ و درسو نا خبردار دی نحن اقرب الی من حمد الورید او وم تقول اللہ او اتم افتراء تقول لوی درو افتراء آمد پر پوشت دی او نهم اتخاذ الولد لله چه دا دا اللہ تعالی دا پارا نیازولی دی منگا دیتا وایو او دی اللہ تعالی تاوی امارا سنتا نئی پار انکا مرتا نئی هیڅ دې بری تقول او افتراء ځان لګه منايل الرفان دیم جن صفت د رشتہ و سره رشتہ کې فرق کړل تقول چې الله ته نسبت کوي چې زمون ته الله وی دي او خبره خپل کړی دغه سورۃ الاعراف کې وربند او توفر کول وی الله قبر را بیا اتشته بیا الله قبر را بیا قل ان الله لا يقبل البشر اي جواب دي اي افتراء ځان خبرو کې چې دا دین دي دا نه وی چې الله وی دي دوه فرق به وکړو تقول وی درو افتراء او بدل دیم فرق دی تقول دا په الله درو وی خو موږ ته الله داسې دي هغه تقول الله شي اي افتراء چې ځان خبره جوړه کې وی دا الله دین دي بدنو دا نه چې موږ ته الله داسې دي د افتراء او تقول فرق دی معلوم کو مناهل الارفاد صفد رشتم او سري رشتم عارف چې راي مولا اي کې ودا تو وري دیم دل کې ایو فرض دماغو کو استازی اداب الفرق اغیی چند را کرده دی پیشتی پا دیبانی اس پاتش خصومت او انکار دا دی پا دی با دی رازی بلکل واجبو انجا او منظر منم قال الكافرون آنا صاحرون کالاب ایدا دا روزن دی دا خصومت دی کن دارنگی انبیاء علیہ السلام سر جگڑی کری دی او وسائلی شرکیا او لا شفاؤن آئند اللہ هؤلاء شفاؤنا عند الله دارنگی فلولا نصرهم الذين اتخذوا من الله قربان الالهات داغه وسائل شرکیه د زده مقرره کول دي او قياس فاسد داغه پر دې مثال ندي فلا تضربوا الامثال داول وته فلا تضربوا الامثال دالو سوره النحل ایت نمبر 74 دي اتباع اباو رتوت الک قران و سنت تراوی بلته ما الفین علی آبانا او بلته ما وجدنا علی آبانا خود دین او قران د امامانو تقلید نه غوړي و اتبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب جلاله د اتباع خوبی او بدومی تقلید خوبی بدومی نو په بده کې بده اتباع دا او تقلید دې په حق کې خده گرچه ما داره ما تقلید امام قول او باشد مدلل البر دوام بابا چلا شوی گرچه ما داره ما تقلید امام قول او باشد مدلل بر دوام آیت باشد دلیل اشیا خبر یا بری هر دو قیاست اے پسر پیشتی کنم بدی بانی زو کد امام تقلید کم خود دلیل وصر اشتے دی آیت دلیل دی یا حدیث دلیل دی ار جا تار کو جا بودی در دلیل پتا ندا چه دلیلی چی دینا غصو دے لگا اللہ یو مصیبت نه دینو نو بلا اتباع الظن اتباع الظن اجل قرآن محب اللہ ذکر جواب کئی وی مشعر اولو کان آباؤ لا یاقین شئی ولا یحتدون وی مشعر بی ان اتباع الکبرائی اذا کان معهم الدلال جائز فلا يرد الاعتراض على اتباع یوسف آباؤه كما قال واتبعت ملة آبائي وكذا لا يرد عليه على سر اتباع السلف المجتهدين دا اعتراض جواب کا اتباع الظن الگا دار دی جی موارد دار دی موارد ان يتبون الا الظن كما ما تهوى الارفس ان يتبون الا الظن دار اتقولون على الله ما لا تعلمون تقول الله بار دروغ دی نو اتقولون الله ما لا تعلمون الله تعالى افتراء ومن اظلم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا دارك اتخاذ الولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه يوصل اشبار صلى الله عليه وسلم دا زيب زيباني لدي دا شبهات رازي سرازي شبهات رازي دا می یو مقصد ال ذکر کو چا توحید دې څه دې توحید دې او توحید بای دې باندې با ډیر مهنت کول غواړي قران کریم آیاتونه چې وګوري په توحید باندې ډیر زیات دي خو اسنه یو ال عثمانیان دې پر دغه دی او د توحید یار دا دوی چې جماعت المسلمین والا او ځان نه اعلان ورته ټول کافر او مشرکان وته وي او تل دا توحید چکے دوتے وجہ تو پسی اور روانے تو اچھ کہو پی کر کہو کہا نا بھائی قرآن کریم جسن بیان کر دے توحید اغسی امانا آسانا فی صالحین اسن بیان کر دے اغسی امانا دار توحید مسئلہ شوالا دا یو چې د مقصد د مقاصد سمانیونه اته مقاصدونه بیا قانونداري قاعده دا او بزد دها تتبين الاشياء او طرف الاشياء باضدادها اشياء دا په ضد باندې پیژندل کیږي او بزد دها تتبين الاشياء د توحید مقابله کې شرک ته نظرون استادان دی مقصد سره د شرک بیان کړي شرک چې جاګیراشي مصدر نه مشرکی نه د مشرکانو بیان کړي مضبوط تر خیال لې مضمون تړم تا تاسو سره د پاره بابا چې راځي د غواړو نو تر اویشي دا د بابا چې راځي دا غي مجالس چې راځي دي یعنی بابا چې راځي کې سات مجلسې دیکھی او دیکھ روخ کلی نامادی دی پارتا تراؤڑ دی چی پا زد بانی اشیاء پی جند رکی سبانی زد بانی توحید بیان چوشی نو مقابل کی شرک داری بیان کو غزل دی دریما نمبر غزل دی چودہ صفحہ دا مرادی ما رضائی گل عزارس مرابا جاو با مالی چکارس روخ کلی دی آن وې زما مقصود الله تعالی رضا ده زما مراد الله رضا ده زه جا سکم زبان سکم منم عاشق زبوحتانم کې پروا شجر تو می ودارد څنګه سارس ته کولې دي منم عاشق وې زه خو عاشق ده الله تعالی يم زبوحتانم کې پروا پما چې سو بوحتان لګي زه پروا کوم شجر چومه ودار سنگ سارس کما اون چی میولری نو اوسن سوردل تغلق کانی وری پا باردار او دتل وری کی کانی ور تغور چی باردار او نسکڑی من شاق بلن باق پر از نیوائی توحید اغرائی گزر سنگ زدن آرن دارے ایخ کلی دی آرہ مرادی ما رضائی گل عزارس مرا با جاہ با مالے چکارس منم عاشق زی بہتانم چی پروا شجر چومے ودارد سنگ سارس منم خوشنود اندر آتش عشق سمندر کے با آتش بے قرارس تبی ہوئی گی وینا منم خوشنود زی خوشالم اندر آتش عشق دیشق پکور کی دنل زی خوشالے ما سمندر چه دی دا یو چنجه دی او د اور چنجه دی په اور کې دن نه او اور کې به قرار نه بلکې اور کې په قراری مطلب دا دی چې زد عشق په اور کې قرار متا حاصل دی منم خوشنود اندر آتش عشق سمندر کې به آتش به قرار اس بیا وی بنال اے چشمتا خندد دلی ما بنال اے چشم اے زماستر گو اجالا تا خندد دلی ما اے زماستر گو تا اجالا اللہ تعالی تا جزلی میں او خاندی پر شیر دی مطلب جارے چھے اللہ تا جڑاو زاری فریادو کی نزل بد اللہ خوش آلکی او چمن خنداز بہرانی بہارس دا چمن چی خاندی دا چمن چی خاندی نداو تا بہار جڑکس باران پا بہار کشوے دے نو باران چې بهار کی اوشی موسم بهار کی موسم اس پر لگی چه باران اوشی نو باران اوشی نو داکتا باغی چه تازشی نستر گو تا بارانو کچه زمان زرگی تازشی تیرے جیبا شیر دے گواتی تبی بیٹ بی دا ایسو کواڑی کنا بینال اے چشم تا خندت دلی ما چمن خنداز باران بارست اس رازہ زتا تا توحید دے بلتا تا شرک دے نا دیو بل زد دی لیدی پارا دیر عجیب مثال دیوی ری دی مرا قدر وصال از حجر آمد کہ از ہر لیل قدر ہر نارس وی ما تا قدر دا وصال دا خپل محبوب سرا دا دا حجر نرا لچکل حجری دا معشو کے سرا ملاوی دل لی معشو محبوب سرا ملاوی دل لی نو سڑے خفائی نو چکل دین استو پریشان ای چې وېصال شي خوشاله شي د وېصال قدر د هجر قراله ضد کړه لکه د شپې قدر درځي درځي زړونو پریشان شي د شپې الله تو درېګا الله تو جاړه نو درځي د پس د شپې قدر به تاسو راځي نه راشي اگر خارے نبو دے گل چبو دے کچرت ازلے نو نو دو گل بس فائدہ وا گلی گلزار ممنون خارس دا خستہ گلنا دا ممنون دی دا خار دا ازلی دی گل پکار دی چې دا ازلی قدر کئی زکا دا گل چے دے نو دا سر ازلی موجود دی نو زکا لگو تی نیچی وردے چھ گل لگو تی وردی نو ازلی ہوئی اوشا دا گل دے دا لگو تی موردہ تیزو سمو آیا اگر خارے نبو دے گل چبو دے ولی گلزار ہم ممنون خارس ازا قدرس تعبا دے وطن را کی چوما قال عزیا بے شمارس وی دا کم چی عبادت گزار پدی وطن کی دنے کان دی داری قدر خلق ولی کئی وی زکا کئی چی منگول گناہگار بکی موجود دی او زدی کنا گناہگار موجود دی رزکا داری قدر دی نبی ند حیچ کس بے عسر یسرے با دنیا خیر و شر در یک قطارس تا تس تکلیف دی نکل نشکولی دی تکلیف پسی رستو و یسری خوچی بار باری ویب نبیلت ہے چکس بے عسر یسرے حس یو تن بغیر دو عسر نیسر ندیلی دلی پا انم آل عسری با دنیا خیر و شر در یک قطارس خیر و شر پا دنیا کی پا قطار دی کل خیری کل شرق وللہم مالک الملکی توت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر کسی کو تحت سلطانی کسی کو بیک در در کے میرے مولا تیری مرضی جدر چاہے قدر کر دے وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کو شاہ سو کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کی قرآن سے گلی پوچھو میں دیتا جا لانا توحید چلوا کسپ کسا گلے پا گلے بانی عرض ہے کہ موحل غاری وی نبی ند ہے چکس بے عسر یسرے با دنیا خیر و شر در یک قطع رسو پیام زلت ہر عزت دوں کہ بر یک حسب ای ہر دو سوا وزیر آدم شوی وزیر آدم شوی صدر شوی تب اوز بوری حضب اختلاف والا غرب غروب بے درد غروب بے ذلت بے پیام زلت ہر عزت دوں پیغام دو زلت ہر عزت دن اغمالوں کی کہ بر یک حسب ہر دوست دو سوار اس زکف یو اسپوانی دا عزت و ذلت چه دنوار سوار دی وی شود بر مرک شود هر یک کسے با برگ پیدا هر سڑے مرل پیدا دی چه جند و سرمشتے چلاسی هر دو زدین هم کے نارس اے چلاسی دا دوار زدین چه دی دا پا یو کنارا و بل کنارا بار دی مرگ دے نو جند دے ذلت دے نو عزت دے خیر دے نو شر دے دی اللہ عسر دے نو یسر دے او دو عباد دو وطن قدر دے نو دو عسیانو چے دے نو آغا نمالومی گی او گل دے نو ازگے دے نو شپدان ورزدہ عسان دے نو حجر دے توحید دے نو شرک دے غیرش بھی بری باری توحید دے نو شرک دے کانا جزا توحید خبر دیواو رے دا مقابل کے دو شرک خبر آورا ابائی دو شرک خبر آورا ٹھیک دا کانا بھائی شرک شین ریکاف شارک اشارک مشارکتن مزید بنا تشارک مرازی او مجرد مرازی لغت کے ددی ماندہ عصداری برخیداری او قرآن کریم کی تقریباً پینزشپک زایا پتہ مانہ بانے مستعمل دی لغوی مانا باری مستعمل لی ویسا شیخ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عقیدہ زیون ذکر کری دی سورة نساء آیت نمبر 12 فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ شُرَكَاءُ دُونَ سَمَاعَةٍ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مَنْ رَوَمِنَا دارنگی سورة انعام آیت نمبر 139 وَإِن يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِي شُرَكَاءُ وَيَكُمْ مَيْتًا فَهُمْ فِي شُرَكَات دارنگی سورت طه آیت نمبر 32 وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي أَشْرِكُ باب افعال لها ما تر زما دارو زما فکار د نبوت کی شریکات اسا دار کا رخی دار کا سنورم آیت سورت روم آیت نمبر 28 هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم من شركاء دارنگی سورت زمر آیت نمبر 29 ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون شركاء متشاكسون التبعیت نور راش فاستلاح کی لشرک تعریف پورا امام راغب وئی امام راغب اثبات شریک للہ تعالی اللہ نہ برخدار ای صدار ثابت اول یقال مثل دی ولکی اشرک فلان باللہ افلانی دا اللہ سره شریک برخدار ای صدار پیدا کر وذالک اعظم کفر دا غٹ کفر دی وذالک اعظم کفر دا غٹ کفر دی اوئی رسول اللہ علیہ السلام نے تقوصو سو ایو ذنب اعظم حضرت کم گناہ لیا گناہ دا بخاری شریف کی صورت بقرہ کی برازی صورت فرقان کی برازی رسول اللہ علیہ السلام وی ان تدعو للہ ندن وہو خلقکا او ان تجعل للہ ندن وہو خلقکا کہ اللہ سر شریف برخیداری سزارو بردائی حالانکہ پیدا کرے اللہ تعالی ایو ذنب اعظم ایو ذنب ابي استاب ان تدعو لله ندا وهو خلقك ارغي ان تجعل لله ندا وهو خلقك ثم ماذا فان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك بچي وجني دې وتا سره خوراك کوي نام دې بچي وجلني سکول کالج یونیورسيټي ته روان نکړې کاروبار ته روان نکړې قران لدی روان لېګو پلاتم کیند ناشتي بلکی اجرت دا وځوي پاس په دې لګیا چې تر باندې ګر موږ خوونه شو کولایو کار نه شو کولایو په دې کار مړه نشي مشي پیسې ګر باندې باندې دا کارونه چې ختم کړل نه دا لسی کی جسور پراتری دی دا ختم کړی خان دا کار نه ټیلا ورکا حکیمه قران کریم ته قران کریم راوالا دا یاد کا دین په کې وو ورکول واړی اوبای سمعوی وی ثم ماذا بیاغر گنا سره وی انتو زانی یا حلیل تجارے کا چه دا گاوندی دا خزی سر زنا کائی گاوند دے دے سوکو دانوی دے خو بدا تربان اچھو خو پردے مالی تا جزی پردے گاوند تا لیکن تسا کہنے تکی ہوئے وچ اخبر گاوند تا دینو چاہتا خو پتن لگی ایکورتا بزی حتر آلگی دا گاوندی دا خزی سر بدا مالی کائی دا غټه ګناه دا زنام ګناه دا بیا د گاونډي د زړه سره د گاونډي حق دې ځای کو او بیا چې لا خپل دې عمر رشتہ داری دې مو سره جنا ځای کړلا دا ټول جنا جرم ردي نو ايو ذنب اعظم نو اشرک اثبات شریک لله یقال اشرک فلان وذالک اعظم کفر دا غټ کفر دی ها شرک او کفر شرک او کفر کی کوم نسبت ته نسبت دوم خصوصو مطلق دیکھا ہر شرک کفر دے غور کفر شرک نہ دیکھا نا بھائی ہر شرک کفر دے غور کفر شرک نہ دے خزانہ موحد ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام نزول نے انکار دے نو کافر بنی سرد بلا جو مشرک ہونے دے وہ کافر ہو دے کہا کنستا پہ کے شرک دے التا منطقوں کے زوتا ہے تو تینہ زوتا ہے اللہ گول غواری دا سی اچھا بھائی دارنگی شرح قائد ان کا کسی تعریف کر دے شرح العقائد دا کسی تعریف کر دے او شاولی اللہ رحمه اللہ تعالی علی داغو کتاب دے دادو محکی بارت چکم مرتوی نو دا مفردات دا امام راغب ما سر چکم دے نو 291 صفحہ او الفوز الكبير چې ما سره کوم دی الفوز الكبير والشرك ان يثبت لغير الله سبحانه وتعالى والشرك ان يثبت لغير الله سبحانه وتعالى شيئا من الصفات المختصه به. رمزل جمع هو الشرك ان يثبت لغير الله سبحانه وتعالى شيئا من الصفات المختصه به. شر دي توي چسو الله تعالی نه علاوه بل چالا د الله تعالی خاص صفاتونه ورکی. كالتصرف في العالم بالإرادة، لك تصرف في العالم بالإرادة الذي يعبر عنه بكن فيكون، شايدة كن فيكون وي ألاك إفلاكي كن فيكون أسوه لاست لستوني دي راجا بابا پير بابا ديوانا بابا لانك لاست لستوني پير منگل میں پسر دي سا آدم انگرو ماران سيل میں پسر زينا اکل پير بابا دي درين گئونا او فتا تيري کی ديوانا بابا لزينا او فتا يزنو خوخو نشوا او اس بجولے پا زيارتنو گرزاو ما تالي گئی گڑی وڑی وئی دیتا دش دیر شرک تعریف دارنگی. حجت اللہ البالغا، حجت اللہ البالغا داری اول جن صفا 216 او د شرح سرا رحمت اللہ الواسعات چی دا اول جن 615 دا عبارت تے باب اقسام شرک دا باب دی باب اقسام شرک اوی حقیقت شرکی ایات قد انسان حقیقت شرکی ایات قد انسان فی بعض المعظمین من الناس د شرک حقیقت و تعریف سے دی چی اقیدو ساتی یو انسان پا بازو لیو خلقو کی یو بزرگ پا بارکی دا خلقو نا ان الاثار العجیبت الصادرت منه ان الاثار العجیبت الصادرت منه چی دا اثرون ناشنا چی ردن صادر دی انما صدرت دا ددن صادر دی لکونی متصفاً زکد متصف تے عبارت دی کشا بر اللہ چکم پاتی شی بیادو اور با دانا رسطوری کی کہنا. حقیقت شرک ایات قد انسان فی بعض المعظمین من الناس ان الاثار العجیبت الصادرت منه انما صدرت لکونی متصفا بصفت من صفات الکمال دنا چی داناشنا کارنا صادری کی ندادا کی او کمالی صفت تے مما لم يعهد في جنس الانسان جدارو انسانانو کی نشتا مما لم يعهد في جنس الانسان بل يختص بالواجب جل وجده دا خدا اللہ خدل ہے ورکڑ دے لا يوجد في غيره بل چاہ کندر دی الا ان يخلع هو الا ان يخلع هو خلعة الالوهية على غيره اوک اللہ تعالی استغفر اللہ چرتا جامد الالوهیت بل چاہ بانے واچے او يفني غير في ذاته يا بل رولك اذا الله قضاك فناش ويبقى بذاته استغفر الله او نحو ذلك مما يظنه هذا المعتقد وده الله كي فناش وده الله قد كي حلول كره ده جو عرش پیتا مستوی خدا ہو کر مدینے پہ اتر کر مصطفیٰ ہو کر رہے اسم کی دبن گری گری مما يظنه هذا المعتقد من انواع الخرافات من انواع الخرافات دا خرافات جڑی وڑی وی او دے لگیا دے دارنگی دادا اللہ پیدا کی بھئی میں اتا مسائل سرد قدو تجمیر دادا شاہ اسحاق سے مفتی مجتبہ عامر سے پہ مقدمہ لکل اللہ زمانگا مراد عبدالعارس سے دلتا مدرس بات شوئے دے او اردو کی ترجمہ کردی دا او ما پہ نوم پدی کی تقریس کردی دے او فارسی کی بکمو ہو خلاصہ ٹول کتاب میں لے دا ٹول کتاب خلاصہ دا شاہ اسحاق سے دادو شاول اللہ رحم اللہ نسے دے نشاہ عبدالعزیز سے داغت کڑوسے دے نشاہ عبدالعزیز سے نشاہ عبدالعزیز سے داغت نور زوے دے داغت کڑوسے شاہ نشاہ عبدالعزیز سے نسے شاہ یہ شکا نا دیدہ اللہ داغو گورا باپا جی کی نکل لی حمد و سنا مر خدا پاک ورا تا ته جمع پاسه کیم کار لرم کنه حمد خدا مر خدای پاک را به خوانم درود بیقانم درود رسول پاکارا بعد ازا گفتم کہ این قاری عزیز از خدا خوا اے برادر اینو چیز اللہ رضا دسمیر بغاری قاری اعتقاد رافت درستگی عمل نیست در دنیا عزی بہتر عمل یو با عقیدہ درست پکاری ایو با عمل پکاری دنیا کے روین اردی امید میں تک امید پکا دی این کتاب را حاصل است این کتاب را حاصل است اردو چیز چشمگرداری و خاطر پہمتی تیز این کتاب را حاصل است دیدی کتاب حاصل دا دو چیزو ندی چشمگرداری که چشم لری سترگی لری و خاطر ازن لری او فهم تیز او فهم دی تیزی لردی کتاب دا دو حاصل ندی یو اعتقاد سی کدل او بالعمل سی کدل دا شرک ندی کردی توحید بیانی کردی او دا بدعات و رسومات بیانی کردی عقیدہ برابر اول او عمل برابر اول دا لی سجد دا دی چوتا کلاسا دا ازما شادی وای حمد صنا بر خدای پاکرا می خوانم درود رسول پاکرا بعد ازا گفتم کی ای قاری عزیز از خدا خوا اے برادر ای دو چیز سو اعتقاد راست و درستگی عمل نیست در دنیا عزی بہتر عمل ای کتاب را حاصل است هر دو چیز چشم گرداری و خاطر فهمتی دا بدل لگا جی کیوں ہو رہی نو پدی کتاب کی ما خود نیوی سے رحمت اللہ رہے رسائلوں کی مقتل شرک در شرع اس بات کا دل صفات مختصی او تعالی را بغیر خدا مئت مسائل اگر دل دے اور رسائل نیوی سے نیوی سے لفظ جن در رسائل درین جل صفہ گیا درین جل صفہ گیا ٹک دے یارا او نو ندب دا کتاب کی ما سر اصل کتاب مشترے او دے ترجمہ دا نو دیکی دا عبارت دا لوگ ہو رہا دارے صفحہ انتالیس نی شرک در شرع ثابت کردن صفاتی مختص خدا تعالی را بغیر خدا مستعمل خدا یعنی مثل علم خدا در غیر خدا خدا تعالی ثابت کردن یا مثل قدرت خدا تعالی را در غیر ثابت نمودن یا صفت ایجاد شفای مریض را در غیر خدا تعالی دانشتن یا تصرف در عالم به اراده خود در غیر خدا تعالی اعتقاد کردن چنانچہ در کتاب الفوز الکبیر کی تصنیف حضرت شاہ ولی اللہ محدد دشتوی عدیلوی اصو مرقوم اثر مذکور و مرقوم عبارت آئین اس شرک آن اس کے غیر خدا را صفت مختص خدا اس بات نمائد مست تصرف در عالم و ارادہ کی تعبیر ازا وکن مویکن بے شود یا علم ذاتی از غیر اکتساب بحواز و دلیل عقلی و منام و الہام و مانند آن اب ایجاد شفای مریض یا لعنت بر شخصی و ناخوش بودن ازو تا بسبب آن کراہت تنگ دست یا بیمار و شفی سری و شقی کردن و یا رحمت فرشتان بر شخصی تا بسبب آن رحمت فراق معیشت و صحیح بدن و سعید باشد دا طول عبارتی دا شاول اللہ رحم اللہ دا کتاب دا ناغست دے دینے میں اللہ ہو گوری ہمیں تراؤر دے سفر نجر کر انتالیس شابہ سے دارا منم دا اتویلی شیالک اچھا بھائی دا شرک تعریف چه ده کنه دا شاہ عبدالقادر سے شاہ عبدالقادر زال نبی کا بھائی اس پکڑو لکھو تاگی روئی دا شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ و تعالی علی دا غزوے دا غم موزیح قرآن دے موزیح قرآن جوائر قرآن سر بر لگی دلے دے جوائر قرآن سر او پائی کی فدی آیت کریمہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِن وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِن او وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِن وی اتاو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علی اتاو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علی پینڈیش سے تبیوی وی تو بس نور سبق کوا کم نے تجرر شکن بس دک حاشیہ وایا سوایا حاشیہ وایا چا حاشیہ وایا شاہ عبد القادر صاحب شاہ عبد القادر صاحب حاشیہ وایا وجلا حاشیہ باوی جگڑا بجوڑا جگڑا بجوڑا پنجاب کی وی اتا نشا بخاری سے بوی چ غلام خان راغل لے کاری کرے غلام خان راغل لے غلام اللہ خان غلام خان راغل دم گل غلام اللہ خان شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی علیہ اشا تا نشا بخاری سے دیر عجیبا حضر جواب ہو خطیب ایشیا نوی خطیب ہو بیان ایک ہو دغه نکلي نوای درويش تي کړی دي دارنګي کنز الحکایات کړی دي بیان کوي یو سړی تپوس کو اره شاهي مور دې سنت هي اره شوته ایمړي اوړي کراوړي اډې راځي جواب په عرب اره بای مور دې څه کوئی کار نه سکار دې و سره ویني شاهي پیسے معلوم کرتا ہو سنتے ہیں یا نہیں سنتے پیارے بھائی جب مر جاؤ گے تو معلوم کرو گے اگر سنتے ہو تو سنتے رہو ورنہ چپ کے رہو اے بیوی بھائی ہمارے لوگ ہمارے ہاں لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے سنتے نہیں سنتے ہمارے تو زندے بھی نہیں سنتے پتنے کے مردے کس طرح سنتے ہیں ان لوگوں نے جو اندوز رو چاہو اوڑی نو اذان نے پیا گئے چردی دا بڑی څنګه وای دا دل کته شه ته نوای درویش د عبدالمجید ندیم سی د کتاب حواله مده کړل او په بارد حیات نبی کی وته ویلی حیات نبی کی وی یاد ساته حق تاسو راوی قران او سنت تاسو راوی خوستا مقابل سره پلاس کی او حربا دا اغه ذات د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدنامی دی زو سالمیت تا پدې کی ګړم چې بس غلی شه دی دینه قرار صاحب ته ویلی ته نشه بخاری لیکو الله تعالی چاته ویلی دي شیخ ولو الله تعالی مکاتب ته پراتی دي الله ورته مکاتب دي شیخ حدیث زکریا رحمت الله علیه پراتی دي په مکتب کې داوی له دلوي کوه پای کې حق دي کړل چې از زکریا رحمت الله علیه ته چې د تاسو باندې کیسه وو حیات دا بسره دی نبی او د اوسېل دي رحمت الله علیه دا خدابو تاسو په کیسه وای ورته وی تاسو باندې کیسه لیکري دي او سدی بیا موږ کتر دي نه می همت دي ای باندې نه کوي ګم ما ته د خدامو د حسین رضی الله عنه ته دراجه کوي مکاتی پرتی دي تاسو وری پرتو ژوندکی دفتر کې ځان راوالي ما په سبب را باسه الله دا کار موږ باندې کوي وی دې دا ما ته چې در هغه راجه کوي ان شاء الله او مثلا په خپل ځای کې کوه او زه دل په ذاته دا حاشیه واه ولا ترکه المشرکات حتى اقمت هغه حاشیه کوم د جګړه بیتلا رب کې دا به سورت البقرہ آیت نمبر 202 باندې دا حاشیہ ده پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تا اول د مسلمانانو د مشرکانو د رشتي د نکاح دا سلسله جاری وا دلو تر سره د مشرکانو دلو علی سره د مشرکانو اسلام کی اول کې دا د مشرک سره نکاح جائز وا اس آیت سے حرام تہرا اللہ تعالیٰ کے حرم مشرکات حد ہے اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا بس جگڑا بتا جوڑ لگا تھا چھ سڑیا سبھی شرکوں کو نکاح ختم مشولا نکاح شرک یہ کہ اللہ تعالی کی صفت کسی صفت کو اور میں جانے شرک دی تو اچھا اللہ تعالی صفت بل چالاور کی کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے چته تارا خبره معلومه ده یا وو جو چاہے سو کر سکتا ہے دے جسو اوغاڑی دا دے کہیں یا ہمارا بلا یا برا اس کے اختیار میں ہے زمن دو خود بد اختیار دے سر دی یا وو جو چاہے مثلا کسی جو چاہے کر سکتا ہے جس سے کہیں کوئی مثلا کسی سی چیز کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت طلب کرے اس کو مختار جات کر چاہتا سجدہ ہو کی دارنګي د چا نه حاجتونه واړي اته اذن د الله تعالی اختیار ورکړې دي دله د اختیارات الله تعالی ورکړې دي ویته کې د ویل کې شرک شرک په سر باندې خبرې نه دا کده کده خبر به شي دا به تاسو ته شرک معنی لغوي او د شرک معنی اصطلاحي وکړه او د شرک اقسام یو هغه دي دا کلیات د الله ورې بای په هی حواله د الله کتابونه پیدا کړي او یې ګورای لته بصیرت په دسی واش او د خپل استادانو د خبرو دا یې قدر وتاته پیدا شي چې به دې سم د خلکو سره خواري کړی لا ځانې وجل دی بھائی ځانې وجل دی یقین وکړه چې کوم خواري دې ځانو کړی دا ویسا چې سب رحمت الله تعالی علی دا غټول اقسام راغستې دي او دا وی اللؤلؤ والمرجان او دا موږ ورواو دي دا مختلف یو عبارت دی د وخت کې بلوا ده د دوام دا عبارت پوری کا حجت الله فرض رحمت الله الواسعه 611 612 صحه 611 او 612 ومنهم من اعتقد ان الله هو السيد ومنهم من اعتقد خلقو کی بازی داسی دی چه داری عقیده دا چه ان اللہ هو السید مشر سوک دے اللہ دے وہو المدبر مدبر اللہ دے لیکنو قد یخلع على بعض عبیده لباس شرف استغفر اللہ فاللہ ترک لکل اغن دی بازی بندگانو تا جامد شرافت و تعلوهید اولوهید چگا الہ استغفر اللہ ویجعلو متصرف رفی بعض الامور خاصا دے متصرف کر دی په بازي کارونو کې لکه دلته بایوي دغه نرکوزي مواد د بادو د رسو بادو د دمنداني د بچي د پالو دا ما من بلغ الا وانا عليه التوبه ويقبل شفاعته في عباده بي الله زني زني استغفر الله زني کارونه هغه زني خلق تعاله کی او بیا د سفارش په خپل بندګار ته قبلې اي مثال دې به منځره تي ملک الملوك لکه وزير اعظم وزیر اعظم يبعث على قدر على قدر الملك دې چې دې کنه هر طرف باندې دا دې وزیر اعلی دا دې وزیر اعلی دا دې وزیر اعلی دا دې وزیر اعلی کنه وزیر اعلی کو وزیر بلا پته لګی نو خو الله دې سب وزیر اعلی دې وزیر اعلی شي کنه پېښ دې کنه په دې باندې دین په دې نه راځي دین په دې ټولو کې نشته A to Z البته د دنیا په پارا بھائی وی اعلان کړی دی چې جمعه ته به بجلی پری الله دې ورته توفیق ورکړي دی وزیر اعلی او امامان له 50 روپے تنخواه الګدا ډېر زبردست خبره ده او سه حق کار به بجلی نه هغه مفتي ای دین په کې راته یې نشته دین په دې بار کې دا هغه د پارلیمنت هاوس ته راواله او تر کټ کټرو په دین په دې ټولو کې نشته کله مو بیا دې کړه هغه هم چې دین څه دی الاخره دی دا ټول دا د جمهوریت دی هغه چې د ګل غلط نظام په سر روان دی هغه ته عبادت دی شیطان عبادت ته د خپل عبادت کوي نه یقینو کا دا پیندرا دی په لار او قصا په خولو دا دا ګمره کوي او بس د نور سره دین بل تمه بر سو جمعه کې خو او دا یاد ساتي یاد ساتي فکر ساتي هندستان پاکستان افغانستان بنگلاديش دا ممالک چې کومو دې کې تمدن تهذیب سیاسی معیشت ارس برابرو دا کم چې نظام د یورپ ته کم چې د انګریزانو دی او ایران زمون دغه مالداری مال هغه طرف ته وړي زمون د وطن نه مال روان کړی دی کولی وطن دې بهترین وطن دی هر صبح کې سو په سو دی فنا اهل تحواله دی دا زمون کولی وطن دی فنا اهل تحواله دی او اسلامی قانون په کوم نافذ نه دی او خطه چې د وطن خیر خوا دی اپ کوم نشته چې د وطن خیر خوای او ارس دل تراړي دل تر یو باسي باري چې نه و باسي بار له دنیا لور کوي نو زاري بدل ته ما ان شاء الله وخت وو پوکسي اسی چسکا لګو تخیر ان شاء الله تعالی کنه خو ويقبل شفاعته في عباده بمنزله ملك الملوك يبعث ولا قطر ملكا ار طرف باندې او ځان له ملک جوړي و يقلده تدبير تلك المملكه چلګه دغه طرف باندې تدبيرات پته کوي مما عدل امور العظام غټ غټ کارونه بزکو وزیر اعظم زیما او دا نور پته کوي نو پیا تلج لجو دغه څه بلا ځاون سوي بي الله تعالی چې دنه داسې واړو واړو خدایان جو کړی دی واړو واړو خدای استغفر الله واړو واړو خدایان جو کړی دی نو په تلج لجو یره زبردست عبارت دی شاول الله خاندان رحمهم الله تعالی علیهم شاول الله صاحب هندستان پاکستان هندستان افغانستان دی طرفونو تا بنگلاديش اے بری صغیر چې دی توي قران او سنت د دې کو استعمال نه توحید او سنت دې کو استعمال نه دی او شاول الله صاحب هغه الانصاف رساله کې لیکلي دی نقلن لکی چې د هندستان په خلکو باندې ماورا او نهر په خلکو باندې مذهب حنفی تقلید واجب دی ځکه بل فقه نشته د بل فقه خودم کې نشته بل فقه چې په کې تر عايش کای او بل فقه پسې ور اړمیږي انتشار به پیدا کای او افتراق به پیدا کای وحدت د امت چې د نامطلوب د اتفاق د امت په توګه چې خلافت راشي خلافت ته لار بندول هغه د رفعی مسائل کې خلافت ته کول دي خبر اړبېږي دا هغه د عبارت حاصل دی سو سره په ګیمات کې څنګه دا د عبارت مطلب دا دی نقلت هغه باندې کړ کای نو فیتلج لسانه ای یسمیهم عباد الله دغه واړو واړو خدایانو ته دی عبادت الله دا وته نه وای او په یوسف بیهم و غیرهم سبحان الله وې دا موږ نشو کولای چې نور خلقوم د الله بندګان دي تام د الله بندګان شي نه فعدل عن ذلك الى تسبيتهم ابناء الله ومحبيبين الله دي تمنګا عباد الله رسول ته د الله محبوبان دي او دا چې د الله ابدان دي الله بیا زولې دي وې دا موږ ته کی دي ته بل ازامن دي ته خپل عبارت دې نه شاوله ته پاتې سب کوي او ویل ک څنګه چې وزیر اعظم او بار تر بار واړ واړ وزیر اعظم مقرر کړي استغفر الله وی مشرکان وی چې درسه الله تعالی وی الاده خدا واړ واړ خدای دې مقرر کړي دي او دې کارونه حواله کړي دي وی خان اوس دغه واړ واړ خدای ته مونږ عبادت الله نشو ویلې بیا خو به دا مونږ به عبادت الله او عبادت الله دي دې ته ابنا الله وایو دې ته محبوب وی الله محبوبي الله دا د الله محبوبان دي الله دې ازولي دي او بس الله ګران دي او موږ به چې د عبادت کوم غدې ته وایو او دی به الله ته امره سنتا نه او ان کومتا نه امره د خیر او خیر اجه نه د تاسو امر اته ما کی خبره کای ایمون بابا تعالی راغلی تی ما کی خبره کا تی ما کی خبره کا د عبادت یاد کو اوس راشه تاسو زه د کلیات ابو البقاء تا خیالو ما کی هره بلو ویلا البته بیا خبره ورکړه سب 447 سب 447 447 زبردست خبره کې وشرک انواع الشرك ګڼ قسمونه دي دا بس ته کول واړی وایي شرک الاستقلال نمبر 1 هو اثبات الهین مستقلین دو مستقل خدایان ثابت اول کا شرک المجوس یزدان او یحرمن یحرمن کیو د خالق الشر دی بل خالق الخير دی او د خیر کوونکی دی بل شر کوونکی دی مجوس اب وی نہیں کرنا پاتا ہے ان کو وی نہیں کرنا ہے وشرك التبعیض ذم شرك التبعیض هو ترکیب الالہ من الہات کہ اللہ تعالی الہ کو دگڑو الہ اور برکت دے کہ شرک النصارى مریم الہ عیسی علیہ السلام الہ دے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشرك التقریب شرك التقریب هو عبادت غیر اللہ لغیر الله عبادت سے لیقرب الی اللہ زلفا چه اللہ تا پا درجہ کی منگل ازدی کی کشر کی متقدمی نجاہدیہ لکہ دا متقدمی نجاہدیہ دا جاہران جو کمشر ما نعبدون اللہ لیقربونا الی اللہ زلفا وشرک التقلید وہو عبادت غیر اللہ طبعا للغیر یہ تصوص کا وگر ہاں اصلا جد ایمو تقلید تشرکو آئی اگر طاعتی مستقلہ نہ دے تابداری مستقلہ نہ دے اگر تابیداری دا اللہ دا اللہ دا رسول تابیداری دا ایو اللذین امنو تیو اللہ واتیو رسول اولی الامری منکو اولی الامری منکو وشرک التقلید هو عبادت غیر اللہ تبعا للغیر عبادت غیر اللہ دے پتبع دا غیر کی شرکی متاخرین جاہلی یا حلق از منکار نکبہ دا دین ادرانی شکرانی کولی دا بھئی مالک دلہ پی روسار گرد دا شرک متاخرین دا جاہلی یا اگر مرکنوی من اللہ تدار بدین از دیکھو وشرك الاسباب شرك الاسباب سے دیکھو وہ اسناد التاثیر لاسباب العادیہ تاثیر نسبت کول چاہتا اسباب عادیہ او تکشر کی الفلاسفہ والتبع سر التبائعیین ومن تبعهم ان ذلك وشرك الاغراض او بل شرك الاغراض دی وهو العمل لغیر الله ریاکاری چ وته وي فحكم الاربعه الاولى الكفر باجماع دا اول سر اول سر دي شرك الاستقلال شرك التبعیض شرك التقریب شرك التقلید دا کفر دی وحكم السادس المعصيه من غير كفر باجماع او دا شرك الاسباب چې ته اسبابو کی تاثیر غړي تاثیر غړي نو دا کفر نه دی خو معصیت دی او حکم د تنظیم دا حکم سادس شکر شرك الاغراض لا ریاکاری چې دا ریاکاری چې دغه معصیت دی خو کفر نه دی او پینځم کې تفصیل دی پینځم سره چې هغه په اسبابو کې اثر غړي فمن قال في الاسباب العاديه ان تؤثر بتبعها هلکه د دې تبع کې لا خبره فقط ځل حکی الاجماع ولا کفر دم کافر دی ومن قال ان تؤثر لا اثر کې بقوه او ضعف الله فيها الله په دې کې اثر کې قدرت په فاسق وي دا ته فاسق وي نشي سو دی نشي والقول بان لا تاثير لشيء في شيء اصلا پیشته کړه په دې باندې الکه په اوس ارڅ کې اثر الله تعالی کی دی ډوډۍ کی د مړی مړول اثر الله تعالی کی دی او په وو کې د تندې ما تول اثر الله تعالی کی دی او بیا به تاسو رحمت الله علی یو واقع ذکر کړ دا یو واقع روحانی بیمار یو سره مشرکو او تلو نو عربو کیو سڑی کانی پاسو باشو ندیو اتوئی ایو تاثیر انتحادا یا سبی ماشو با پدی کسا اصا دے اگو دے گیر رسپینا دا شرک لا تاثیر پی الاحجار انما تاثیر پی خالت الاحجار اسو موئی لا یاکوت تے او دازو حقیق دے و نازم و رد دے و پدی کی دا اثر دے پدی کی دا اثر دے پدی کی دا اثر دے پدی کی دا اثر و نمگڑا اثر اغسو اچھے چلا اللہ تعالیٰ دے پدی کی دا اثر و نمگڑا دا دا شرکی اونو حجر تفسیر شو یا دا شرکی اعتقادی او شرکی پیلی بل حجر تفسیر چکم نم مشایخو دے انشاءاللہ غبیا کلیات دا ابو البقا دادا اللہ پیدا کری دیر خوری کتاب دی صفا 447 دیکی دا تفسیرو او بل طریقی سر تفسیر انشاءاللہ غبیا آخر دعوان الحمدللہ